Na hát akkor szeretettel köszöntelek titeket. Sziasztok, üdvözlünk mindenkit! Köszöntünk titeket, így a logóban is szereplő péntek négy helyett csütörtök négykor. Így, mint azt, ahogy a múlt hét után már megszokhattátok, vagy a péntek nem stimmel, vagy a négy úr, de azért ezt a heti egy alkalmat igyekszünk tartani. Igen, úgyhogy kapásba megragadnám az egyiket, hogy szerintem ez Kovács Márton lesz, de köszönöm szépen a szubot. A másik pedig, hogy némi magyarázattal szolgálnék azt illetően, hogy miért mozdítottuk ki a péntekről csütörtökre a reflektort. És ilyet leszögezném, hogy ez nem lesz tartós. Tehát nem... Nem a műsor. Nem az a cél, hogy csütörtökön legyen megtartva, bármi jöhet. De ez most azért történt, mert ezt én szúrtam el. Tehát a péntek lett volna egy programom, ami miatt nem tudtuk volna megtartani pénteken a reflektort, de a program egyébként időközben elmozdult két héttel odébb, akkor nem lehetett változtatni az időpontot, mindegy, ez miattam alakult így. Így igaz. Úgyhogy most megfeleztük Zolival, múlt héten miattam volt, tehát helyezve most miattam. Igen, palack reflektor. Palack reflektor. Úgyhogy most annyi az oldnak a velejárója, hogy nyilván mivel csütörtökön vesszük fel ezt az adást, így csütörtökig bezárólag hírekkel tudunk sáfárkodni. Így van. A pénteket nem fogjuk pótolni, viszont szerintem jövő héten pénteken majd beszélni fogunk esetleg a múlt heti, jelenleg e-heti pénteki hát, adatokról. Péntektől fogjuk feldolgozni majd a híreket, persze ezzel nem lesz probléma. És igyekszünk ezzel a képbe kerülni, nagyon ki vagy szorulva egy képbe, kicsit gyere hozzám közelebb. Rendben. Tudod, nem kell visszafognod. Gyors kérdés, ugye írtátok többen, hogy az intro az nagyon hangos volt, most ezen állított Zoli. Most rendben volt vele minden? Nem ugrott le senkinél a hangszóró az asztalról? Szerintem jó volt. Ja. No. Ezt még megvárjuk. Aztán, minden fasza volt, minden tetszett nektek. Jó, na, király. Oké. Okay. Akkor neki is ugrunk itt a dolgoknak, itt egyébként mi is haladunk, ti ezt nem látjátok, de azon a listán, ami most itt van a hírekkel, egyre jobban tagolva vannak, úgyhogy én megragadnám az alkalmat, hogy élőadásban is megköszönjem neked. Egyrészt, hogy a híreket így összefoglalod, mert egyre szebben tagolva vannak, ez az én munkámat is nagyban megkönnyíti, szóval köszönöm. Így van, és ha már itt vagyunk, akkor én pedig megköszönném a nektek, ugyanis ugye múlt héten mondtuk, hogy Discordon elérhető a Reflektor csatorna, ahol lehet bedobálni a híreket meg a kérdéseket, és elég sokat be is illesztettetek oda, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, mert olóztam azokból is bőven. Én meg egy másik dolgot is megköszönnék nektek, mielőtt még elkezdjük a dolgot, ugyanis én meg bőszen nézem a statisztikákat, és ez egy dolog, hogy a VOD csatornánkon a Reflektor adásoknak a megnyitása az folyamatosan növekszik. Ez egy dolog, és ez is fantasztikus, és ezt is köszönöm. Viszont ami nagyon érdekes volt, hogy megnéztem a podcast felületen a megnyitási számokat, tehát ez úgy néz ki, hogy SoundCloud-ra van feltöltve, és onnan van átlinkelve Spotify-ra, tehát bárhonnan nyitjátok meg, az az érték növekszik, és most már ott tartunk, hogy egyes reflektoradások most már bizony-bizony lekörözik az Other Side podcasteknek a számait is. Nem mindegyiket, de már van, amit úgy elég rendesen beért, és le is hagyott, úgyhogy Ez nekünk egy nagyon hízelgő visszajelzés, hogy köszönöm szépen. Abszett. Egyeket úgy neked is, mint nektek is. Na, és akkor menjünk is rá, megint ilyen platform, hogy látom, platform volt. Igen, platformokra van bontva. Igen. Platform, kiadó, tehát ilyen nagyobb csomagokra. Uh-huh. Persze megint az Microsoft és PlayStation, csak azért, hogy a konzolháborús receptorokat is triggereljük. Teljes elfogulatlansággal. Mint rendesen. No. Kezdjük az első blokkal, mert ez nagyon izgalmas lesz. Microsoft. Itt látok egyébként egy olyan bontást, amiben közös halmaz lesz, de azt majd lehet megpróbálom én átkötni. Jó, akkor szerintem kezdjük is egy olyan dologgal, ami gyakorlatilag egy kiszivárgott információ, ami hivatalos volt, aztán a Micron megcáfolta, de olyan szempontból releváns nekünk, hogy ez átkötés egy témához, amit a múlt héten tárgyaltunk ki. Ez pedig ugye az volt, hogy a Micro bejelentette, hogy módosítja a saját sztorján, PC-n azt az összeget, ugye, amit folyósít a fejlesztőknek. Tehát ez egy százalékos arány volt, a legtöbb platformhoz, mint például a Steamhez hasonlóan, ez 30% volt, tehát ennyit vett le a Micro, hogyha az ő platformján keresztül adtad el a játékodat. Ugye ezt módosították 12%-ra. Ez meg is történt? A PC-n igen, tehát PC-n ez bevezetésre kerül. Ugye itt lekövették gyakorlatilag az Epiket, mert ugye ők voltak az elsők, akik ezt meglépték PC platformon, nyilván azért, hogy piaci részesedést szerezzenek, mert ugye tudjuk, hogy a Steam az ugye többen dolgozik, tehát hogy ezzel is megpróbáltak ugye fejlesztőket csábítani a saját platformjukra. Miért volt ez érdekes? Ugye ez azért volt érdekes, ezt említettem is, hogy ezt viszont csak PC-s platformon lépték meg, és konzolon pedig nem. És ugye erről akkor beszéltünk, hogy ez egy nagyon érdekes kérdés lett fel, miszerint az olyan játékok, amik cross-buy-osak, tehát hogyha megveszed mind a két platformon játszhatod, akkor ott, hogyha PC-n veszed meg, tök mindegy, hogy mind játszasz utána vele, több jut ugye a fejlesztőnek, mint hogyha ugyanezt a játékot ugyanannyi pénzért Xboxon veszed meg. És akkor kikerült egy dokumentum, hogy több dolgot tartalmazott, mondom, a legtöbbet cáfolták is, de először nézzük meg, hogy mi állt benne. Az egyik az volt konkrétan ennek a dolognak az előkészítése, miszerint, hogy akkor egységesíteni fogják az egészet, és Xbox platformon is átállnak a 12%-os sámra, úgymond. Nyilván ennek egyfelől lett volna értelme, mivel ugye egyszerűsítette volna a dolgokat, mert platform függetlenné vált volna az egész. Ami miatt egyébként utána a Micro közölte, hogy ez nem volt terven, illetve nem pontosan ezzel indokolták, csak azt mondták, hogy ez nem lesz így, legalábbis jelenállás szerint itt tartunk. Ez pedig az, hogy ugye konzolokon gyakorlatilag nincsenek erre rákényszerítve, vagy konzolon nincsenek rákényszerítve, mivel ugye mind a Sony, mind a Nintendo ez a 30%-os részesedéssel dolgozik. Tehát gyakorlatilag nem tudom, hogy mennyivel kerülnének azzal a piaci előnyben, sőt lehet, hogy inkább hátrányba kerülnének azzal, hogy ugye még kevesebb pénz. Ez így rosszul hangzik nyilván a fejlesztői szempontból, de azzal, hogy a Micro kevesebb lóvét húzna be ugye a vásárlások után boxon, akkor az a metodika, amit ő követ. Tehát ugye ez a Game Pass-es, ez az online, ez a digitális dolog, amire ők átálltak, nyilván ez ezzel egy kicsit szembe menne. Tehát érthető, az, hogy ez a piaci viszonyokat mennyire bolygatja meg, ezt még nem látom, de mindenképpen érdekes, meg kíváncsi leszek, hogy ha adott esetben mondjuk fejlesztők megszólalnak ezzel kapcsolatban, hogy ők ezt hogy látják. Tehát aki olyan játékokat ad ki, ami ugye mindkét platformon megjelenik, tehát jeles ő cross-buy. Ez nem lehet, hogy azt előirányozza, hogy a Micro erősíteni akar a PC-s platformon. De ugye ez igazából számomra egyértelműen tűnik, aztán lehet, hogy csak béka perspektívából szemlélem az egészet, hogy konzolon ők az eladásokkal egyébként elégedettek, hozza a számukat, nekik számokat, legyenek azok bármekkorák, viszont a PC-s frontot mindenképpen erősíteni kell. Tehát nyilván egy Age of Empires az PC-n fog nagyot húzni. Gondolom, hogy van lehet egy ilyen számítás a háttérben. Nyilván lehet. Ugye felvetődik a kérdés, hogy miért foglalkoznak ezzel annyira, amikor a kommunikáció élén a Game Pass áll, és ugye, hogyha van jelesű Game Pass Ultimate előfizetésed, akkor mondjuk miért vásárolnál mellette játékokat. Na ugye tudjuk, nagyon jól, ugye ez pont a múltkortán mondtad, hogy például hiába volt az Outriders benne nulladik napon már Game Pass-be, ugye itthon az értékesítésekben tudunk róla, hogy jól fogyott. Tehát, hogy fizikálisan is hát sokat adtak el, vagy adott esetben gondolom, hogy akkor digitálisan is. Az, hogy PC-re ráerősít, az látszik, ugye ezt mondtuk a múltkor, hogy átdolgozzák a Windows Store-t, az nagyon ráfér. Mindig el szoktam mondani, hogy az Xbox app is azért nem működik teljes mértékben olyan jól, ugye Windows-on, vagy PC-n, mint amilyen jól ugye integrálva van a saját közegébe, ugye Xbox-on. Mondom, én itt erre leszek nagyon kíváncsi. Ugye nyilvánvalóan ez minket nem érint olyan szempontból, hogy a játékok árán nem fog változtatni, viszont fejlesztői szempontból felvethet ez egy érdekes kérdés. Én úgy tudom, hogy még nem nagyon szólaltak meg ezzel kapcsolatban, de biztos vagyok benne, hogy lesznek ilyen riportok. Ha lesznek, akkor azt szerintem úgyis beszélni fogunk róla. És akkor át is ugornék egy másik dologra, ami még benne volt ebben a dokumentumban, ami szintén cáfolásra került. Ez pedig az volt, ez a Stalker 2-vel volt kapcsolatos, a kiszivárgott dokumentumok szerint a Stalker 2-ről két információ volt, az egyik, hogy a Micro 3 hónapos exkluzivitást vásárolt, na ezt marha gyorsan megcáfolták, érthető okokból. Már melyik részét, az exkluzivitás részét, vagy a három hónapos részét? Hát ezt így egybe. Ezt így hát én úgy tudom egyébként, hogy hosszú távon nem marad micro-exkluzív a Stalker. Tehát én több mint valószínűnek tartom, hogy az multiplatform megjelenés lesz. Olyat el tudok képzelni, ugye, amit láttunk is több címnél, hogy mit tudom én, fél év, egy év hasonló. De egyébként én hosszú távra nem gondolnám. Nem tartom egy akkora címnek. Aztán majd erről beszélünk egy kicsit. A másik pedig az volt, hogy a pénzügyi jelentés szerint 2021 Q4 a megjelenés, tehát hogy addig. Na most ezt ugye úgy kell értelmezni, mivel ez pénzügyi negyedévet jelent, az azt jelenti, hogy ez nem 2021-et jelent, hanem hogy ez 2022 március. Uh-huh. Tehát a következő év eleje. Én ha jól tudom, oda a Micronak egyébként nincsen nagyon más címe. Egyelőre nagyon az idei felhozatalt se látjuk, nem látom a Micronak a naptárát, de én nem tudom, hogy mik jönnek úgy egyáltalán idén, tehát ha van... Halo. Oké, jó rendben. De megmondom őszintén, és akkor szerintem egy picit forduljunk rá arra, hogy ugye a GSC Game World, ők fejlesztik, igaz? Igen. A keveset lehet tudni róla, hogy a GSC Game World az főleg a stalkerek miatt ismert, de kevésbé ismert. Én például a Cossex sorozatot is ők jegyzik. A méltán híres Cossex sorozat. Én szerettem a Cossexot egyébként. Na, nem lep meg. Az egy jó stratégia volt. Olyan kicsit egyedi volt, de egyébként nem volt rossz. Viszont megmondom őszintén, én sokan ne legyen igazam, de az, amit eddig a GSC mutatott a Stalkerből, meg az a kommunikáció, ami eddig felőlük zajlott, az bennem nem támaszt túl sok bizodalmat az iránt, hogy akár 2022 első negyedévében ez a játék kikerüljön. Egyébként viszont valamennyire autentikus, hogyha utána gondolsz, akkor a Stalker első részének is a demója az olyan tech demót tartalmazott, amit végül nem implikáltak a játékba. Uh-huh. Tehát ugye az időközben kiderült, hogy ez a gameplaynek tűnő valami, ami kijött, az nem a játékból van, hanem az egy nem prerender, de inkább egy tech demo, egy render, vagy engine demo talán. Vertical slice. Vagy annál kicsit több? Annál kicsit kevesebb. Tehát nem... Tehát attól elhatárolódnak, hogy ez úgy fog kinézni, mint a végleges játék. Most ez jelenthet akár jót, akár rosszat, bármit. De azt ebből kivonatolhatjuk, hogy gyakorlatilag a Stalkerből mostanáig nem láttunk semmit. Hát ugye augusztusban a Micros konferencián volt belőle egy rövid videó. Hát ez az a kis az emeleten bolyogó. Igen, meg ugye megnézhettük, hogy tudják cserélgetni a fogakat. Hát igen, ez semmi. Ugye erről a emeleten bolyongós dologról kiderült, hogy ez nem gameplay, tehát abszolút nem gameplay, semmi köze nincsen hozzá, tehát tekinthetjük úgy is, hogy igazából nem látunk belőle semmit. Az a fog cserélgetős dolog, ezt szerintem mindenki el akarná felejteni, aki valaha látta. Abszolút. Úgyhogy tekintettel arra, hogy ebből kiindulva ugyanannyit tudunk a Stalker 2-ről, mint akár a Bright Memory Infinite-ből, akár mondjuk a bár abban legalább láttunk nagyjából a gameplayt, vagy legalább elkóstolhattunk. Tehát uh-huh. Gyakorlatilag semmit nem tudunk a Stalker 2-ről ennél a pontnál. Úgyhogy én gondolom őszintén, én szinte biztosra veszem, hogy idén ez a játék nem fog megjelenni, és nagyon-nagyon meg lennék lepve, ha a Q4-es tartományban ez a játék megjelenne. Vagy ha mégis ennyire előre haladott állapotban van, amit mondom, én végtelenül kétlek, akkor ennek ott kellene lennie az E3-on. Nem, hát ez, na pont erre akartam utalni, hogy ugye mikor a fogcserélgetős demót mondták, akkor mondták, hogy nem nagyon tudnak mit mutatni. Tehát konkrétan azért mondták, hogy azért mutatják ezt, mert nagyon szívesen megmutatnák a játékot, de nincsen olyan állapotban. És én is arra tudok gondolni egyébként, hogy amennyiben az E3-on kapunk gameplayt, és itt most nem cinematic trailerre gondolok, mert ugye azt össze lehet rakni. Csak ugye az nem nagyon mutat semmit. Abban az esetben, hogyha kapunk egy jobbfajta gameplayt az E3-on, akkor én valószínűsítem, hogy ez a játék meg tud jelenni idén, vagy legkésőbb a következő negyed év elején, de ha el fogják mismásolni, vagy valami hasonlóan bugyuta a dolgot fognak mutogatni belőle, mint ugye az ID Xboxon, akkor ezt szerintem nyugodt szívvel el lehet még tenni. Már csak azért is, mert emlékezzetek vissza az eredeti Stalkernél, azt a játékot, azt ugye amikor elkezdték mutogatni, akkor nagyon sok szinten volt rettenetesen jó. Tehát a grafika borzalmasan jónak számított, az AI-t, amit mutattak, az egész kidolgozottság, minden. Aztán elkezdett tolódni a játék. Eltolták egy évvel, utána eltolták kettővel, és azt hiszem, hogy valahol nem akarok teljesen hülyeséget mondani, de szerintem egy jó 2-3-4 évvel az eredeti megjelenési dátum sokat után csúszott. Jött ki, nagyon sokat csúszott, és ugye mire már megjelent, addigra már nem nézett ki olyan jól, meg voltak más játékok, amik ezek tudták. Az AI mondjuk nem volt rossz, de mondjuk technikai problémákból borzalmasan sok volt benne, tehát az rettenetes volt. Úgyhogy hát itt most a GSC meg tudja mutatni, hogy ők egyébként tudnak-e időre normálisan összerakott játékot fejleszteni, mert eddig nekem nincs bennük túl sok bizodalom. Egy dolog miatt ez jó, mert ellentétben az eredeti Stalkerrel, na most ezzel ennek úgy megyek neki, hogy az elvárásaim valahol itt vannak lenn, úgyhogy ha már egy közepesen jó játékot raknak össze, én már nagyon boldog leszek. Hát mert mi nem látunk belőle semmit. Ha látunk belőle egy tök jól összerakott hangulatos trélet, akkor szerintem az ekekben lesznek az elvárások. Most még nincsen mi alapján elvárásaink legyenek. Pont egyébként az itteni streamek kapcsán realizáltam azt, hogy nagyon sokan vannak, akik nem látták még a Bioshockot, nagyon sokan vannak, akik nem látták még a Mass Effectet. Na most, hogy ebből a nézőpontból indulok ki, akkor szerintem ma már magabiztosan mondhatom, hogy a fiatalabb játékosoknak semmi kötődésük nincsen a Stalkerhez. Jó közelítéssel lehet ezt mondani. Nekik a Stalker 2 sok mindent nem fog mondani, talán, hogyha majd látni fogják, hogy mi is ez. Igen, abszolút. Tehát pont egyébként nálad egy pár streambe vettem észre, tehát jelső pont a Bioshock streambe, ugye amikor aztán meg lett az is kérdező, hogy a Bioshockkal játszottak el a nézők, vagy adott esetben a Mass Effect-tel, és hát az úgymond kvázi fiatalabb generációnál ott azért ezek sok embernél kimaradtak. Igen. Tehát egy Stalker mondjuk adott esetben most egy 20 éves gamernek már nem mond annyit. Nem. Sőt. Na mindegy, szóval ezzel ugye el lehetne majd filózni, csak ugye nagyon off-topic lenne ez a Stalker 2 szempontjából. De azért itt látszik, hogy itt amikor például a Mike ugye kimondta, hogy 2021, ugye a trailer végén, hogy Stalker majd 2021-ben, az inkább jelent pénzügyi 2021-et, mint naptári 2021-et. Ebből a megközelítésből lehet, hogy egy másik platformholdernek az ígéreteit is érdemes rugalmasan kezelni. Hát most bár ugye ott meg a launch window-val nincsenek nagyon megbarátkozva. Ők jó nagyra nyitották azt az ablakot. Igen, ráérnek. Jó, hát erről beszéltünk egyébként ugye adás előtt, hogy a Micronak most már nagyon kéne egy nagy win. Tehát, hogy igen. Gyakorlatilag idénre neki mi van? A Halo. Tehát a Halo-nak nagyon-nagyon oda kell tennie magát. Pont ezt beszélgettem itt valaki mással, hogy a Micro valószínűleg az E3-ra nagyon sok ígérettel fog készülni. Uh-huh. Mert szükségük is van rá. Tehát jelenleg, amitől ugye hangos pillanatnyilag a Next Gen éra, a jelen generációs éra, az év végén a Demon's Souls volt, és most jelenleg a Returnal, amire már most úgy hivatkoznak sok helyen, hogy az év egyik legnagyobb meglepetése. Uh-huh. És valószínűleg ez meg fog maradni év végéig is, tekintve, hogy most már az év felénél tartunk szépen lassan. Ehhez képest volt a Micronak egy médiumja, ami nem volt rossz, de megmondom őszintén, én már most nem emlékeztem. Tehát elkezdtem összeszedni a Micronak a címét, és nem emlékszem már a médiumra. Hát ez ilyen Szeuna kategória, tehát ez a dupla A. Igen, de a Szeunának mondjuk szerintem erősebb volt a története. Ez se volt rossz, de olyan... De oké, tehát nem volt ezzel probléma, csak olyan semmi extra. És ami mondjuk még exkluzívként eszembe jut, hogy valami olyasmi, ami nekem többet jelentett volna Xbox-os screenként, mint bármilyen más platformként, az Outriders. Ami megint az év egyik legje, csak nem ugyanazon a spektrumon. Tehát nekik az E3-on rohadtul meg kell mutatniuk, hogy miért érdemes Xbox tulajnak lenni, és szerintem szarásig leszünk bejelentésekkel. Én nagyon remélem. Most minden adott, ugye nagy platform horderek közül ők lesznek ott úgy legjobban jelent. Tudom, hogy ki lesz a Nintendo is, de ugye nekik kisebb szokott lenni az E3-as megjelenése, a Sony nem lesz ott, tehát a Micronál minden adott egyébként, hogy nem is tudom, 2 éve beszéltünk róla, amikor ugye szintén ugyanilyen helyzetben voltak, akkor az ugye nem jött össze, de most megint minden adott. Én várom egyébként a Micro konferenciát nagyon. Nagyon, én is. És egy kérdés, miatt tovább lépnénk. E3-ra. Itt már felmerült korábban, hogy csináljunk egy ivós játékot? Mert nem tudom mire. Hogy igazából mi a cél? Az, hogy túléljük az E3-at szárazon, vagy hogy ne éljük túl az E3-at? Figyelj, szerintem, ha nem akarod túlélni, akkor iszunk, hogyha valaminek a megjelenését vagy eltolják, vagy nincs dátum. Akkor olyan 10-15 percig fogjuk bírni szerintem. Tehát a konkrétumok nélküli. Valami van? Hát, hogyha mit tudom, jön egy trailer, és nem látsz dátumot, hogy mit tudom, látsz, hogy coming soon, vagy 2022. Summer, meg mit tudom. Igen, vagy hogyha van egy olyan, amiből már van megjelenési dátumunk, de azt eltolják. Hmm. Oké, akkor konkrét dátumhoz tudnánk kötni, de akkor iszunk, vagy akkor nem iszunk? Hát ezt mi kitaláljuk, hogy okay, attól függ, hogy hány konferenciát akarsz, mert hogyha csak egyet, akkor nincs. Annyit még szerintem kihúzunk. Ezért már a detoxból folytatjuk. Mondjuk gondolkodtam rajta egyébként, hogy így ugye, hogy a Konami is kiszállt, erről majd beszélünk, gyakorlatilag ugye nagy konferencia, ami közvetítés, vagy közvetítén lehetne, az ugye a Micro-i, az szerintem mindenképpen. Nem tudom, hogy a Capcomnak milyen lesz a jelenléte, azt tudom, hogy kint lesznek, de ők aztán nem szoktak külön tartani. Szerintem sem. A Square nem tudom, hogy mit fog tudni megmutatni. Mondjuk náluk ugye sokáig úgy nézett ki, hogy lenyomtak egy 40 perces összevágott videót, azt szerettem, mikor kimentek a színpadra, azt annyira nem. A fele Final Fantasy témájú. Ubisoft, azt majd meglátjuk. Hát azért, hogy bejelentenek egy új Assassin's Creed-et, azt azért jó lenne tűz közelből látni. Igen, az EA az ugye nem lesz kint, gondolom, vagy ha lesz, akkor biztos megint egy nappal előtte nyomja az EA Play-t. Nem tudom, hogy lesz-e bármi címük, ami érdekes. Annak még utána kell néznem, és nagyjából ennyi. Tehát ugye a Bethesda konferencia idén nem lesz külön. De szerves alatt lesz az Xbox standon. Az nem baj. Jó, menjünk tovább. Ez E3-ra meg úgyis vissza fogunk persze, térni, ahogyan haladunk majd előre. Fogunk róla beszélni, és egyébként ugye nyilván majd ott is ott leszünk. Micro, akkor menjünk tovább a Micro-val, és akkor ha már játék megjelenésekről beszéljünk egy kicsit azokról a játékokról, amik egyébként majd úgy jönnek. Az egyik az a Fable. Most azzal kapcsolatban ugye volt egy új bejelentés, ami igazából nem egy egetregnető bejelentés, mert szerintem ezt eddig is mindenki nagyjából sejtette, de azért most már be lett jelentve hivatalosan, ez pedig az, hogy az új Fable a Forzának az engine-jén fog futni. Uh-huh. Tehát ugyanazon, amin a Motorsport meg a... melyik a másik? Ryzen. Igen. Az ugyanaz az engine volt? Szerintem az ugyanaz az engine, persze. Őszintén meg lennék lep, hogy a kettő ugyanazon futna, de lehetséges, hogy így van. Szóval azon fog futni, miért jó ez és miért nem annyira jó talán. Az egyik az, hogy ugye szerintem grafikailag egyébként az engine az marha jó. Hmm. Tehát aki játszott PC-n vagy boxon a Forzával, főleg a Horizon, de ugye a Motorsporttal is. Például ugye a Motorsport, azt hiszem a Motorsport héttel demozták a Vanix-et, ugye amikor a 4K-s módot megkapta, tehát ott mind a két stúdió, aki azzal az engine-nel dolgozik, azt tudjuk, hogy nagyon jó engine, nagyon jól nyúlnak hozzá. Most nyilván itt ugye a Playgroundon, tehát a Horizonokat, akik csinálták, ilyen Forzatek. Ugye ők dolgoznak rajta. Ami bizakodásra adott kort, hogy a nagy nyílt területeket az engine nagyon jól kezeli. Ami annyira nem a bizakodásra okot, és akkor az majd a fejlesztőkön fog eldőlni, az, hogy alapvetően ez nem egy RPG-re lett írva. És ugye ezt már láttuk, hogy amikor olyan engine-t húznak rá, olyan műfajra, ami nem arra lett kitalálva, jelesül Frostbite és a Mass Effect Andromeda, valamint a Dragon Age-nek az esete, akkor ugye ebből van azért küszködés rendesen. Tehát ott a túlokat át kell szerkeszteni, ott van vele bőven munka, az nem olyan egyszerű, hogy akkor most kocsi helyett berakunk egy lovagot, vagy bármit. Nyilván dolgoznak már jó ideje ezzel az engine-nel, tehát hogyha valaki, tehát itt az az előny megvan, hogy ugye ellentétben a Frostbite-os esettel, ahol nem az a fejlesztő stúdió dolgozott az RPG-n, aki alapvetően az engine fejlesztette, hanem ugye egy másik. Itt ugye ez nem így van, tehát ez pozitívum. Viszont kikerültek olyan álláshirdetések, amik konkrétan erre vonatkoznak, tehát hogy open world RPG fejlesztésre, és abból adódóan, hogy milyen helyekre keresnek embereket, sajnos azt kell mondanom, hogy ennek a játéknak a megjelenése még kurva messze van. Uh-huh. Tehát, hogy én még azt se tartom lehetetlennek, hogy ez még a 2022-ből is ki fog csúszni. Komolyan sem, mondjuk azt nem értem, hogy például a Forza Engine-t, az például egy Forza Tech Engine-t, amit kijavítottak a chatfalon, hogy ezt miért nem lehetett bejelenteni akkor, amikor azt mondták, hogy a Fable jön? Tehát ezzel miért kellett várni majdnem egy évet? Nem tudom. Szerintem úgy voltak vele, hogy ez így természetes. Tehát nem igazán van szerintem a Micronál nagyon olyan engine, amivel így tudtak volna dolgozni, meg hát adja magát, hogy forzás csapat forzás engine-t használ. Ja, de világos, csak mondjuk pont ezért, mert annyira adekvát a dolog, hogy nem nagyon értem, hogy ezt nem érdem lehetett akkor, amikor a félből leleplezték. Nyilván lehet, hogy csak a KK-n is csomót keresek, de... Lehet kísérleteztek mondjuk másra. Ez annyiból mondjuk kifejezetten izgalmas, hogy mondjuk ha olyanál, mondjuk ennyire kezdeti stádiumban vannak ezek a játékok, olyan? Akkor a többi játék mondjuk milyen állapotban lehet. Meg egyébként érdekesen Minecraft mennyire nem akar tömegével meglévő engine-ekre alapozni, hanem ugye a Hero-t egy belső fejlesztésűre húzzák rá, itt például a Forzának az engine, belső engine-ját akarják ráhúzni egy RPG-re, tehát azért lehet, hogy vannak már olyan kipróbáltabb motorok, amik talán hatékonyabbak lennének erre a műfajra, ehhez képest ők a háztáira szavaznak. Hát adnám magát mondjuk az Unreal 4. Igen, nem tudom az Open World-ot egyébként, hogy tud közelni. A Gears of War-ba azért nagyjából láttad. Hát igen, de azt nem nevezném azért Open World-nek. Jó, akkor ha megnézzük, a JRPG-eknek a nagy része is Unreal 4-re épül. Tehát mondjuk egy Dragon Quest, jó, az nem teljesen Open World, de azért ott is vannak nagyobb terek mozgatva, és ugye RPG. Vagy ott van a... Gyorsan akartam mondani, ami most fog szeptemberben megjönni. Tales of Arise. Uh-huh. Az is Unreal Engine 4. Uh-huh. Úgyhogy... Csak hát nyilván azon nincs annyi tapasztalata a fejlesztőknek. Mondom, én szerintem nem hülyeség, hogy ezt az engine-t húzták elő, meglátjuk, hogy mennyire tudják átdolgozni. A trailer, ugye, amit kiadtak, nyilván ez egy cinematic trailer volt, ott a hangulata a régi félből játékoknak átjött. Én nekem tetszik, hogy nagyon úgy néz ki, hogy ez inkább az első két részre fog hajazni, nem a harmadikra, így settingbe, tehát ez a abszolút high fantasy köntös, ugye nem ez az iparosodott dolog, ami a Fable 3-ba volt, meg nyilván üdítő lesz látni, hogy nyúl hozzá egy új csapat. Tehát a Lionhead azért ott a vége felé már kicsit belefáradt, vagy nem is tudom, Molino már nem volt az igazi, láttuk, hogy gyakorlatilag miután elvesztette a stúdióját, nem is nagyon tudott összerakni semmi értelmeset. Igen. Tehát örülök ezeknek a dolgoknak, egy problémám van vele, hogy még, és akkor majd itt kell, hogy a Micro megcáfoljon az E3-on, nem látom, hogy ezek mikor fognak jönni. Ami nekem azért fura, mert ugye a Micronak erős volt a kommunikációjában az, hogy nagyon sokáig fenn akarja tartani ugye a cross-gen megjelenést. Tehát, hogy neki az új játékai is, ugye Halo Infinite, gondolom a Fable is, Forzák, minden jön az előző generációra, csak amikor mondjuk egy, most maradjunk a Fable-nél, ha mondjuk jön 2023-ba, azt nem tudom, hogy fogják megoldani, hogy az normálisan tudjon működni. Nyilván az engine működött a régi generációs konzolokon, de azért ugye ezt tudjuk, hogy amikor így kell fejleszteni, az vissza tudja fogni a kreativitást rendesen. Hát igen, és főleg azt nem tudom, már az Xbox kommunikációban ez úgy hangzott-e, hogy a saját belső címeik lesznek cross-gen léptékűek. Nekem valamiért ez visszhangzik, aztán lehet, hogy ezt csak én láttam bele ebbe a kommunikációba. Hát ez például az. De kiindulva abból, hogy az idénre tervezett Battlefield 6 az már célzottan next gen platformokra fog érkezni, vagy jelen generációs platformokra fog érkezni. Ez azt jelenti, hogyha egy Battlefield 6 úgy gondolja, hogy évvégén már el lehet felejteni az előző generációt, akkor talán a Micro is szépen lassan, az Xbox pontosabban, mindig összemosom a kettőt, szépen lassan elhagyhatja az előző generációt, így maga mögött. Na most kiindulva abból, hogy az Xboxnak a belső fejlesztési címei legkorábban év végén érkezhetnek meg, ez azt jelenti, hogy ez a kommunikáció, hogy a belsős játékok majd támogatják az előző generációt is, ez pont azt mondhatja, hogy ez nem igaz. Igen, itt közben chaten írták, ugye Takshara Junior írta, hogy elvileg a Halo-n kívül semmi nem jön last genre, viszont hogyha ez meg így igaz, akkor meg nem tudom, hogy miért kommunikálta ezt így a Micro, hogy ez nem így lesz. Ebből gondolom azt, hogy szerintem nem a saját címeikre értették, hanem minden másra, ami fölkerül Game Pass-be. Na jó, de hát azokra meg olyan nagy befolyásuk nincs. Hát tudom, de lehet, ők látták előre, ezek cross-gen címek lesznek, úgyhogy mi támogatjuk a cross-gent. Igen. Nobece írta, hogy ugye behúzták a Bethesdával együtt elvileg ugye az itteket, meg a Creation Engine-t is. A Creation Engine-t én nem erőltetném semmire. Azt inkább ki kéne dobni a fenébe. Ebben a formájában, vagy szintet kéne lépni. Az ittek az nyilván alkalmazható, csak az ittek is azért, tehát az ittek motorokkal az volt a baj, hogy olyan nagyon jó, nem kezelték a nagy nyitott tereket, Ugye volt ilyen próbálkozás, mikor a Doom 3 után ugye az aktuális id-tech motort átírták, ugye a Quake 4-re az, ott voltak nagyobb terek, de az azért nem működött olyan nagyon-nagyon jól, illetve azért a Doom Eternalban is látjuk, hogy vannak nyitott területek, de azért nem olyan léptékkel, mint mondjuk a, amit mondjuk a Halo Infinite bemutattak. Aztán az is egy jó kiindulási alap lehet, hogyha össze tudják kalapálni azt az engine-t. Rage. Rage 2. Igen. Az egy szép nagy területeket közelt. Jó volt az. Oké. Okay. Ott, ott más gondok voltak. Igen, az, igen, nem azt mondom, hogy nem feltétlenül lehet arra használni, csak hogy alapvetően ugye nem arra lett kitalálva. Tehát mondjuk ott, ott érthető. De igazából így, így ennyi. Viszont, hogy pozitívum is legyen. Igen. Ez egy olyan hír, amit egyébként tegnap dobált, tegnap, múlt héten dobtatok be nekünk, hogy az IO Interactive-ról beszéljünk egy pár szót, csak szerintem ez megint egy olyan hír volt, ami pont a reflektoradás kezdetekor csúszott be. Valahogy úgy, igen. Úgyhogy valószínűleg akkor nem tudtunk erről beszélni, hogy sorry, de most ízelítőt kaphatok arról, hogy jövő héten milyen lesz múlt hét pénteki hírekről beszélni. Oké. Okay. Szóval IO Interactive, őket a Hitman szériáról ismerhetitek, ugye nemrég jelent meg a Hitman 3, tehát azt hiszem valahogy karácsony környékén, január. Ami egyébként a Hitman sorozatban azt mondták, hogy eddig a legnagyobb bevételt termelte. Én kicsit megúszósnak érzem azt a fajta... Ugye a Hitmaneknél nyomatták ezt az epizódikus megjelenést, viszont ugye a 3-nál is az volt a baj, vagy szerintem az volt a baj, nem a játékkal volt a baj, nem nagyon volt benne tartalom. Védekeztek azzal, hogy de hogyha megvolt az előző nem tudom hány rész, akkor ezt a pályát meg azt a pályát át tudtad húzni. Azt igen, hiszem, ez volt a lényeg. Mindegy, ami a lényeg, hogy mivel az jól termelt, ezért el tudtak kezdeni új dolgokba is. Jelenleg 3 dolgon dolgoznak. Az egyik az a Hitman 3-nak a nyilván a folyamatos tartalom frissítései, a másik az egy 007-es játék. Szerintem GoldenEye óta nem volt olyan nagyon nagy James Bondos játék, ami nagyot ment volna, de... És ha jól tudom, ez nem fog kapcsolódni semmilyen franchise-hoz, tehát... A filmekhez sem, nem? Semmihez, tehát teljesen nulláról felépített ügynököt fogunk kapni. Ha nagyon-nagyon genyú akarnék lenni, akkor azért, mert elég komoly problémája van az IO Interactive-nak a modellezéssel. Jó, görény vagyok, tudom. És ami végül is Micro szempontból érdekes, hogy van most egy díjjük a Micro-val, és elvileg Xbox platformra fejlesztenek egy sárkányos játékot. Tehát konkrétan Project Dragon néven fut, azt mondták, hogy nagyon izgatottak, mert el tudnak távolodni végre attól a világtól, ugye, amit eddig megfuttattak már jó párszor, és hogy egy ilyen, ez is egy ilyen high fantasy dolog lesz. Nekem egy dolog van, ami szerintem így kicsit aggodalomra adhat okot, hogy a sárkányos játékok és a Microsoft az így nem szokott jól együttműködni. Tehát nem tudom, mennyien emlékeztek a Scalebound-ra. Ó, igen. Ezt a nevet kerestem. Igen. A rossz emlékű Scalebound. Az volt az, hogy a sárkány meg a... Az Platinum Games volt, nem? Platinumos játék. Az Platinumos játék volt, azt elkaszálták, és mintha lett volna egy másik sárkányos játékok is. Tudod, mit nem értek? Nekem ez az IO Interactive valamiért nem áll össze. Na, miért? Tehát az IO Interactive-nak, amennyire én tudom, amennyire beugrik, most nem néztem utána a munkásságuknak, náluk két franchise futott úgy a fennállások alatt. A Hitmanek, meg a Kane and Lynch. Tehát ez volt csak a... kettő volt, nem? Abok kettő volt. Aha. Na most a Kane and Lynch az nem volt egy sikerjáték. Különösen a második rész nem volt egy sikerjáték. A Hitmanek egy nis rétegnek szólnak. Egy rétegjáték volt, igen. Most hirtelen megkapták a James Bond jogokat, most hirtelen hogy ami szupportálják ugye a Hitment, oké, és most van egy exkluzív díljuk a Micro-val. Értem az utóbbit, de nyilván a Micro összeszed mindenkit, akit lát maga körül, hogy játékot fejleszten, nincs is ezzel gond, de miért látnak hirtelen ekkora fantáziát az IO Interactive-ban? Tehát én nem tudom ezt hova rakni, ha csak nem az igazolja ez, hogy tényleg annyira kevés kompetens fejlesztő csapat maradt a piacon, hogy tényleg abból cseresznyéznek, aki maradt. Szerintem ez lehet benne, tehát ugye nagyjából elrendeződtek a viszonyok, tehát maradtak a first meg second party stúdiók, van néhány third party, mint például az IO Interactive, aki még elérhető, és mondjuk magasabb minőségű játékokat is gyárt. Illetve ezen kívül ugye vannak a nagy kiadók csapatai, tehát ugye tudjuk, hogy a Square-t nem tudták behúzni, ott ugye megy jobbra-balra a dílelgetés, tudjuk, hogy a Capcom az szintén most erősebb lábakra állt ugye a Monster Hunternek a sikere alapján. Úgyhogy mennek szerintem ezek a dolgok, és a többi fejlesztő stúdiót meg szerintem behúzta a THQ Nordic. Ja. Mert ők tudod, hogy mennek az utcán, így elbotlanak egy fejlesztő stúdióba, és hát te ki vagy? Hú, te csináltál 22 éve egy ilyen is játékot? Jó, kösz, vennünk. Hogy jelent valaki felvásárol a THQ Nordicot? Hát mi fejlesztő csapat mennyiség? Micro behúzna egyébként, ott vannak jó címek. Például ott a Gothic. Vagy a Spongebob. Egyébként de... fogok egy ilyet csinálni, és számoljátok össze, hogy a reflektoradásokat hányszor hangzott el a Gothic. Én igyekszem mindig megemlíteni. Köszönöm. Főleg mióta tudjuk, hogy ugye összerakták rá az új csapatot, és készül gőzzelővel. Úgyhogy legalább... ott van a Piranha Bytes is, csak ők most nem Gothicot fejlesztenek, hanem volt az utolsó játékuk, Alex, talán annak a folytatását csinálják. Alex 2? Az Alex 2-t. Na, de jó. Csak kezdenek kifugyni a szuszból, mert már a Risen 3 sem volt erős, az Alex 2 meg teli volt buggal. Ez a német játékfejlesztés az ilyen esetleges. Értem. Jó. Jó, menjünk rá egy nagyon érdekes, szerintem nagyon érdekes témára. Itt még be akarod dobni azt, amit így felírtál pluszba? Igen, de azt majd ennek kapcsán. Ja, jó. Mert szerintem ez egy rém érdekes dolog lesz. Jó, akkor ugorjunk platformot. Igen, ugorjunk platformot, a PlayStation területtel fogunk beszélni, és ez kapcsolódik egy korábbi reflektoros beszélgetésünk, ez talán 2 évvel ezelőtt. Uh-huh. Amikor is arról volt szó, talán emlékeztek rá, hogy az Xbox 10 milliárdért, hogyha jól tudom, igen, gyakorlatilag zsebre tenni a Discordot. Akkor gyakorlatilag ment az Xboxnak a tiltás, hogy akkor ők így a Discord nem szeretne ennyire elköteleződni. Nem tudjuk, mi volt a háttérben, azt tudjuk, hogy elkezdődtek a tárgyalások, aztán egyszer csak félbe szakadtak. Ezért sem akar nekem se konkrétumokba belemenni, csak azt, hogy azt tudjuk, hogy nem lett a válasz, hogy ez most miért történt, mert stílusbeli gondok voltak, az ajánlattal volt a gond, vagy valami olyasmi. Tehát kell van rá egy kontál. Igen, ezt meg tudjuk beszélni, ez egy nagyobb bugyornak a része, én úgy gondolom. A lényeg, hogy a mostani hír, hogy a PlayStation fogta magát, és azt hiszem 10%-kal. Részesedést vásárolt. Igen, de kisebbségi tulajdonjogot vásárolt a Discordban, és ezzel egyidejűleg Jim Ryan bejelentette, hogy 2022 elején a Discordot integrálni fogják a PlayStation 5 ökoszisztémába. Mi volt ennek a hír? Teljes PlayStation ökoszisztémába, tehát PS4-en is elérhető lesz. Na, még faszább. Mielőtt ennek a hírnek a kivesézésébe belekezdenénk. Miért érdekes az, hogy Discord integráció kerül a PlayStation rendszerekbe? Én amennyire a saját szempontomból látom, gyakorlatilag kapunk egy olyan nem esetleges, hanem egy ténylegesen működő kommunikációs rendszert, ami átjárhatóságot biztosít a PC-s, hogyha a PlayStation egyébként engedi, elvileg átjárhatóságot biztosít a PC-s felületek között is. Tehát PC és PlayStation között, illetve PlayStation 5 és PlayStation 4 között. Tehát ez egy ilyen szép cross-platform megoldás, és például az olyan hevenyészet megoldásokat feleslegesé teszi, mint amiben mi néha bele szoktunk futni egyébként multizásnál. Facebook Messengeren keresztül. Igen, például Messengeren keresztül zajlik a VoIP, és egy másik csatornán keresztül meghallgatod a játékot. Aki próbálkozott hasonló, ez kurva szarul szokott kinézni általában, de sajnos előfordul, hogy ilyenekre szorulunk. Igen, most crossplaynél ugye. Igen, na most itt ezt például teljesen feleslegesé tenni, mert meg lehetne oldani, elvileg, hogyha ez a cél, hogy Discordban be tudod állítani ugyanazon a rendszeren belül a chatet, az egész kommunikációt, egyébként meg hallod a játékot, egymáshoz képest bekalibrálod a hangot, és faszán működik az egész. Ez nagyjából a Discordos rész, és akkor kérlek, térjünk rá magára a hírre. Hát igen, gyakorlatilag ez volt a hír, itt inkább szerintem menjünk bele abba, tehát találgassunk, meg legyünk gonoszak, mert azt szoktuk gyakran, hogy miért lehetett az, hogy eldobták azt a díjat. Tehát azért ízlelgessük, 10 milliárd dollárról volt szó. Ez idestova több pénz, mint amennyit a Micro a Bethesdáért adott. A Zenimaxért, bocsánat. Tehát az, hogy a Discord úgy döntött, hogy neki ez a pénz nem kell, úgyhogy egyébként nagyjából a piaci értékelje 7 milliárd dollár között van, annyira értékelik. És tudjuk, hogy veszteségesen működik. Ugye erről beszéltünk a múltkor. Dinamikusan növekszik, de veszteséges. Mégis miért lehetett az, hogy úgy döntöttek, hogy nem kérnek ebből, hanem úgymond piacra viszik a magát a Discordot. Na most az én konteum az, hogy ennek köze lehet ahhoz, amit a Micro csinálta a Mixerrel. Hogy ugye az is így kezdődött, hogy brutál nagy pénzért megvettek egy szolgáltatást, azt beleintegrálták a saját ökoszisztémájukba, belenyomtak még több pénzt, viszont nem jöttek a számok, és utána úgy, ahogy van, kicsapták az egészet. Tehát, hogy így ment a kukába. Na most, ez nem is történt olyan régen, és jól mutatja azt, hogy egyébként a Micronak ugye az az előnye, hogy úgymond végtelen plusz egy pénze van, az olyan szinten hátrány is, hogy amikor ő úgy látja, hogy egy szolgáltatásra nincsen szükség, akkor megteheti gond nélkül, ugye függetlenül attól, hogy mennyi pénzt tölt bele, hogy kidobja a kukába. Tehát szerintem egyébként ez lehet az egyik fő oka annak, hogy így döntöttek. Aztán ez hosszú távon nem zárja ki nyilván azt, hogy hasonlóan a Sonyhoz a Micro is részesedést szerezzen a Discordból és integrálja. Ez olyan szinten jó lenne, tehát mint gamer örülnék neki, mert ugye egyre több és több cross-platform játék van, cross-play játék van, ahol nincsen, tehát nem mindegyikben van integrált VoIP szolgáltatás, nincsenek egységesítve, és így például ugye nyilván könnyebben megoldható lenne az, hogyha te mondjuk vagytok öten, és abból játszik kettő PlayStation-on, kettő Xbox-on, meg egy PC-n, akkor egy applikációt kell használni, ami mondjuk minőségben is olyan, mert ugye nyilván PlayStation-on belül tudod használni a saját szolgáltatását, de azért az hagy maga után kívánnivaló. Xboxon szintén. Tehát én nem... De annak örülök, hogy PlayStation-be ez bekerül, aztán majd meglátjuk, hogy hogy alakul tovább. Én szerintem a döntés mögött ilyesmi van, mint amiről beszéltem. Nem tudom, te hogy látod ezt? Nekem van erre egy hipotézisem, és egy hírem. Az egyik hipotézisem az, és ez most csak ötlet, tehát néznek minket szerintem Xbox táborból is sokan, tehát nagyon-nagyon szeretném leszögezni, hogy nem azért mondom ezt, hogy utálom az Xboxot, tehát messze nincsen erről szó, csak nyilván azért vagyunk itt egy ilyen műsorban, mert próbáljuk értelmezni ezeket a híreket, hogy mi van a háttérben, és próbálunk ebből kibogozni valamilyen jelentést, hogy mi zajlik itt. Nekem az első, ami felmerült, amikor beszéltünk korábban a Discord felvásárlásról, hogy még emlékszünk is üdvözöltük ezt a hírt, ez tök jó lenne. Mert akár az Xbox-ról megy a PC irányba, akár a PlayStation-ra megy a PC irányba, a Discord mindenképpen egy hasznos dolog lesz ezen a felületen. Mi lehet az oka annak, hogy a Microsoft nem vette észre azt a lehetőséget, ami a Discordban benne van? És én ezt visszavezetném arra egyrészt, hogy már többször volt szó arról, hogy a Microsoft egy ilyen Excel logikát követ. Ez még a Balmerére alatt született, hogy egymás mellé teszi a számokat, és hogyha kijönnek a számok, akkor csináljuk, ha nem jönnek ki a számok, akkor nem csináljuk. Ezzel nincsen probléma, ez a nyers üzleti logika, viszont itt jön ki az, hogy a videójátékipar azért egy ennél rétegeltebb piac. Tehát, hogyha azt mondod, hogy megveszed a Discordot, annak az hogy van, hogy például a Microsoftnál nem jött ki az Excel, a Sonynál viszont nagy részt kijött az Excel. A Microsoft nem látta meg, hogy miért érdekes, hogy a Discord az mondjuk az övé legyen. És itt jön be nekem egy másik téma, egy felvetésem ezzel kapcsolatban, egyébként a Microsoft szerinted, és ez egy nagyon provokatív kérdés lesz, és ezért vezettem fel, hogy ne értsetek félre. A provokatív kérdésem, szerinted a Microsoft egyébként tisztában van a gaming piaccal? Ez egy nagyon gondos kérdés. Halálosan komoly, tehát hogyha megnézed az Xboxnak a teljes kommunikációját és a viselkedését ezen a területen, akkor szerintem jogosan merül fel az a kérdés, hogyha lehetőséged van 10 milliárdért megvenni a Discordot, hogy tudsz lecsúszni róla, és hogy tud minimál részesedéssel a PlayStation-nek bekerülni. Ez egy olyan eset, amit szerintem a jövőben egyébként kezelhetünk úgy, hogy Discord jelenség. Ilyen nincs, hogy 10 milliárdért egy 7 milliárdot érő céget nem tudsz megvásárolni, a konkurencia meg lényegesen kevesebb pénzért, 10%-kal bevásárolja magát, és megvalósítja azt, amit valószínűleg egyébként az Xbox is akart, csak neki valamiért nem jött össze. Ez az egyik felvetésem. Uh-huh. A másik felvetésem az, hogy szerintem, hogy nekem nagyon gyanús, hogy a Micro, az Xbox, nem ismeri azt a fogalmat, hogy vagy kisebbségi részesedés, vagy azt, hogy third party. Gondolj bele, össze tudunk szedni egyébként olyan Xboxra fejlesztő mondjuk játékstúdiókat, uh-huh. akiket az Xbox nem olvaszt azonnal magába, hanem mondjuk külsősként alkalmazza. Tehát olyat, aki úgymond second party, tehát aha. mondjuk csak PC-re meg Xbox-ra fejleszt, és nincsenek még beolvasztva a Game Studios-ba. Mert nekem ebből például az jön le, hogy ha mondjuk oda mentek a Discord-ra, és azt mondták, hogy figyeljetek, fölvásárolunk titeket szőröstől, bőröstől, itt a pénz kell, és erre azt mondták, hogy nem vagyunk eladók, és akkor erre azt mondták, hogy akkor rohadjatok meg. Mert lehet, hogy egyébként így belementek volna, hogyha azt mondja az Xbox, hogy kisebbségi részesedéssel, de akkor gyertek. Lehetséges, hogy az Xbox kizárólag olyan együttműködést tud elképzelni, ahol valaki effektív az Xbox Game Studios-nak a kizárólagos tagja. És hogyha utána gondolsz, más fejlesztőknél sem nagyon látunk példát arra, hogy ez máshogyan működne. Ez felveti azt egyébként, hogy mi az Xbox-nak a piacpolitikája, és ezt csatornám azt a hírt, amire hivatkoztál. Ez egy friss esemény, nem akarom bele folytani a szót, hiszen nagyon kíváncsi leszek, hogy erre kollektíve hogyan fogsz szokatkozni. Próbálok követni. Ezzel kapcsolatban van egy nagyon érdekes hír, ez tegnap este került ki a kinti IGN-nek a felületére. Lori Wright, aki nagyon sokáig az Xbox divíziónak a vice presidentje volt, ő nyilatkozott egy olyat az Apple kontra Epic perben, ahol valamiért megszólalt a Microsoftos, ne kérdezzétek. Rengeteget fogunk erre hivatkozni, mert meglátjátok, annyi minden dokumentum kerül ki, ami nem őket, nem csak őket érinti, hanem gyakorlatilag az egész gaming világot, hogy Az egy külön blokk lesz. Viszont ez a Lori Wright azt mondta, hogy az Xbox divízió, amióta létezik, és ezt mondom nem egy év, amióta létezik, az Xbox konzolok sosem termeltek profitot. Ezt így ízlelgessük, és persze kapásból felmerül az emberben, hogy nyilván a konzolokat vesztességgel árulja a platform holder. De azt is nem tudjuk, nem mindenki, a Nintendo jelesül, nem? Nintendo szeret pénzt. De azt azért tudjuk, hogy azért ez egy idő után át szokott fordulni nyerességbe. Kifejezetten... Igen, amikor jönnek a revíziók. Például, meg főleg mondjuk egy Xbox 360-nál, ami a megjelenés idejében sem volt éppen egy nagyon friss modell, és ennek ellenére sikeres lett. Tehát abban az időszakban, amikor az Xbox még sikeresnek volt mondható, akkor sem kerestek a konzolon. És itt meg is, ha ez tényleg így, mert már pedig eskü alatt vallotta, tételezzük fel, hogy azért azt nem szokták elhazudni. Ja, itt kikértek konkrétan az adatokat, tehát olyan adatok kerültek ki, majd beszélünk róla, pénzügyi adatok, minden, tehát hogy itt nem nagyon tudta azt mondani, hogy nem úgy volt, mert konkrétan le kellett. Szóval... Ez az egész, úgy, ahogy ha ez egészet összerakjuk, és egyetlen tányérra helyezzük, ez azt jelenteni, hogy az Xbox, mint Game Studios, nem piaci alapon működik. Én tudod, mire tudok gondolni egyébként, és itt írtátok is chaten, hogy még a vanos generációnál ezt el tudjátok képzelni, meg nyilván a klasszik Xboxnál ott a piacra kerülés, tehát amikor beléptek az egész konzol piacra, akkor is ez úgy adja magát, mert tudjuk, hogy akkor például annak volt a legerősebb hardvere, uh-huh. és ugye versenyezni kellett. Én tudod, mire tudok gondolni, hogy a 360-as érában hogy lehetett az, hogy úgyhogy sokáig egyébként kvázi piacvezetőek, tudom, hogy a Wii lenyomta őket, de az én kicsit külön kezelem, voltak, és nagyon ment a 360, és ugye sok revíziója volt. Én azt tudom gondolni, hogy emlékezz vissza, hogy az első szériás, mikor kikerült az első, nem is tudom, 10-15-20 millió Xbox. Red és elindult a Red Ring of Death, és ugye erről volt is egy ilyen kikerült egy ilyen legyka, vagy nem is tudom, hogy amikor oda mentek Balmer elé, és akkor mondták, hogy hát figyelj, ez van, ahhoz, hogy piacon tudjuk tartani az Xboxot, az mit tudom én, hány milliárd dollárba fog kerülni. És jó, oké, csináljuk. És ugye én erre tudok gondolni, hogy ezt azt is ide számolják. Tehát, hogy abba a költségekben, mert ott ugye nagyon-nagyon brutális pénzt kellett nekik erre elkölteni. Nem tudom, hogy ezt mi árnyalja, lehet egyébként, hogy ebből fakad ez, lehet, hogy ez nincsen benne. De figyelj, tegyük fel, mondjuk 2 milliárd dollárba került az egész. Uh-huh. Legyen mondjuk 3 milliárd dollár. Uh-huh. 10 év alatt ez nem jött vissza. Elképzelhetőnek tartom. Ugye nyilván a növekedés ott a generáció vége felé megállt. Nem tudjuk, hogy pontosan mennyire tudták leszorítani ugye az árakat. Azt se tudom pontosan, hogy milyen megosztásban voltak a konzolok. Uh-huh. Tehát, hogy melyik volt mondjuk első szériás, második szériás. Úgyhogy ezt nehéz így megmondani. Nyilván önmagában ez olyan szinten nem mond sokat, hogy most már ott tartunk, hogy ugye a Sony is ugyanígy csinálja, ez náluk sem volt mindig így, nyilván rákényszerültek. Hát a Nintendo-ról meg tudjuk, hogy ők a 16 éves Tegra chipet is 600% haszonnal árulják, nem tudom hány év után, tehát, de nem hibáztatom őket sem, mert az emberek veszik, mint a cukrot. Tehát, hogy miért adná olcsóbban, ha el tudja adni ennyiért. Tehát nem is tudom, szerintem nem a Switch Mini, hanem a nagy Switch, tehát az még mindig valahol vagy a Series S, meg a Digital PlayStation 5 árába konvergál. Egy fillért nem csökkent az ára, igen. Hát, mint ugye náluk ugye a játékoknak az ára sem szokott csökkent. Nem. Sőt, aztán most nőtt az ára a Switchnek. Persze, nem, mert tudom. Hiány van belőle. Na mindegy, egyébként visszakanyarodva a PlayStation Discord vonalhoz, tehát ez most egy teljesen kúrens esemény, és... Hát szerintem ez jól mutatja azt, hogy egyébként nem biztos, hogy pénzzel el lehet mindent érni. De én azt látom egyébként, hogy megindult egy folyamat valahol az előző generáció közepetáján, amikor így elkezdték egy irányba lökni a boxot, és akkor ott jól elkezdtek jól csinálgatni dolgokat. Ugye amikor kinevezték Phil Spencert, meg ment a digitális átállás, azt próbálták hangsúlyozni, amiben erősek, és egyébként ezt át is vitték a jelen generációs kommunikációnak az elején, de szerintem ott nagyjából a tavaly augusztusi konferenciával megint földbe állították magukat. Az, hogy ennek mennyire volt ahhoz köze, hogy a Covid miatt tolódott egy csomó dolog, az megint más, de simán el tudom képzelni, hogy ennek is közönhet hozzá. Tehát, hogy most megint egy picit megtorpant. Mondom, ezt beszéltük is, ezért rájuk az E3-at, mutassák meg, hogy ez nem így van. Igen. Én drukkolok, hogy így legyen, csak mondom, ezek a jelek, ezek olyanok, hogy ezeket nehéz nem észrevenni, hogy az ember túl nyitott szemmel jár, és... Na mindegy. Jó. Menjünk tovább, akkor én itt lehet, hogy egy picit megcserélném azt a két hírt, ami most jön, mert az egyik az talán ide vág félig meddig. Van Xbox-os érintettség is. Látom. Ez pedig a Sunset Overdrive. Ról érkezett egy hír. Ugye, aki nincs vele képben, a Sunset Overdrive az annak az Insomniac Games-nek volt egy Xbox és utána PC exkluzív címe, ami most már Sony-s belső stúdió, tehát ők csinálták ugye a Pókembert, ők csinálják most a Ratchet-et, viszont ez a játékuk, ez konkrétan PlayStation-en nem jelent meg, ez a Microsoft-tal volt egy díjuk, ami érdekes volt, hogy nem tudom, hogy mennyire követted mondjuk a 2010-es évek előtt az Insomniac-nek a munkásságát, nem igazán. Ugye ott volt nekik a Spyro széria, meg még meg ugye, utána a Ratchet, de például a Spyro-nál is az volt a probléma, hogy nem tarthatták meg a jogokat. Tehát náluk nem volt az jellemző, hogy megtarthatták a játéknak a jogait. Azt hiszem a Ratchet is konkrétan a Sony-nál van, tehát nem az Insomniac-nél. És azért kötöttek dílt a Micro-val, mert a Micro azt mondta, hogy azt hiszem, hogy ideiglenesen megkapta ennek az egy játéknak a jogait, a kiadásit, azt mindenképpen, de a franchise jogok, tehát a Sunset Overdrive franchise jogok, azok maradtak az Insomniac-nál. És ugye azzal, hogy bekerült a PlayStation közösségbe az Insomniac, ezért átszálltak oda a jogok, tehát most már a Sunset Overdrive franchise-nak a jogai is a Sony-nál vannak, és be is jegyzett egy trademarkot erre a Sony. Most nyilván elkezdődtek a találgatások, itt jogilag én nem tudtam teljesen kisirabizálni, hogy most akkor, hogyha a remastert készítenek, az adott esetben működhet, nyilván a Micro, hogyha hozzájárul, hogyha egyáltalán szükséges a hozzájárulás, akkor ez megoldható. Én valószínűleg tartom egyébként az, hogy remékelik, de úgy remékelik, hogy hasonlítani fog az eredeti játékhoz, de nem az lesz. Tehát adnak neki egy alcímet, vagy valami, illetve a franchise tovább viszik. Egy meglehetősen magasra értékelt játék volt, és a launch közelébe jött, talán launchra? Szerintem launch cím volt. Launch cím volt. És egyébként meglepően jó játék nagyon volt. Jó nagyon jó játék volt, igen. Nagyon rosszakat hallottam róla egyébként sok helyen, így, mintha húznák a szájukat. Én nem értem, hogy miért. Én baromira élveztem, szerintem, hogy rettenetesen jó játék volt. Abszolút, és most ugye adott a lehetőség, hogy ugye tovább vigyék a franchise-t, és ezzel kapcsolatban történt még egy érdekes dolog. A Sunset Overdrive direktora, aki akkor az Insomniac-nál volt, az a játék után átigazolt a Microsofthoz. Méghozzá nem is akárhova, az Initiative-hoz. és most meg visszament. Konkrétan, azt hiszem, egy vagy két hónappal ezelőtt kilépett az Initiative-tól, összepakolta a cuccát, és visszament az Insomniac. Mi volt az Initiative-nél? Nem tudom, direkt, nem, direktor az Aizénél volt. Nem tudom, hogy milyen szerepet töltött be, de gondolom hasonlót. És ugye ez most már nem az első, akiről halljuk, hogy nagyon, elhagyta. Nagyon nagy vándorlások vannak ott az Initiative-nél, nem tudom pontosan, hogy... Hát ugye az Initiative az a Micronak a titkos sztárcsapata, mondhatjuk így. Hát, tehát ők a Naughty Dog-tól, a Sony Santa Monica-tól, meg egy csomó helyről húztak be talenteket. Mind dolgoznak ők a Perfect Dark. Perfect Darkon. Na, egy olyan játék, a Perfect Darkon dolgoznak, hogy ez nektek nem mond semmit, ez nem véletlen, ez egy Nintendo 64-es cím volt, amit a Rare fejlesztett, és ugye amikor megtörtént a Rare-nek az akvizíciója a Microsoft, akkor átkerültek a jogok, akkor még a azt hiszem, hogy jött a Perfect Dark Zero Xbox-ra, és vagy lehet, hogy már Zero 360-as volt. Azt tudom, hogy készült egy megjelenés Xbox-ra, az nem volt rossz, és utána készült egy folytatás 360-ra, ami viszont pocsék volt. És utána így el is engedték egy kicsit a franchise-t, most elővették, és ugye azon a projekten dolgozik a Initiative. Ha jól emlékszem, akkor ebből is cinematic trailert láttunk. Tavaly előtt, ha jól tudom. Vagy tavaly? Augusztusban. Szintén, szerintem ez ugyanazon a Halo-s eseményen mutatták talán be ezt is. Ott nem volt dátum? Nem volt dátum, ugye? Nem volt. Nem láttunk még ugye a játékból semmit, egy cinematic trailert láttunk. Hmm. Ugye a játékot úgy kell elképzelni, ez ilyen titkos ügynökös szerű, kicsit ilyen modernebb köntösben van, FPS egyébként. Volt. Most nem tudjuk, mi lesz. Igen, még nem tudjuk. Jó lenne abból is, ha látnánk valamit az E3-on. Úgyhogy csak fura az összecsengés, tehát hogy visszament az eredeti játék direktor az Insomniachoz, és hirtelen letrédmákolták a játékot. Nyilván érthető, mert ha jogok ott vannak náluk, akkor ez adott volt, csak érdekes az egybeesés. Mondjuk nem tudom, hogy az Insomniac el tudna bírni most hirtelen még egy játékot, mert szerintem ugye az új pokeremberen dolgoznak, új generációs, vagy ellen generációs konzolra, ugye most jön a Ratchet, most még nekiállnak egy Sunset Overdrive-ot is csinálni, hát azért igen, az... három AAA-s játékkal megbirkózni azért nagyon kevés csapat képes rá. Ráadásul eltérve... Game Awardon volt Perfect Dark-ok. Igen, Game Award. Oké, köszönjük. Köszi. Jó. Nézzük, hogy mik vannak még, jó, akkor mert van még. Igen. Hát még nagyon az elején járunk egyébként, meg is lep. Csak mondom, hogy egy órája beszélünk. mert fejtegetsz hosszan dolgok. Sajnálom. Másik dolog az egy Game Reactor cikk lett volna. Szerintem ez sem fog senkit meglepetésként érni, ugye már visszatérő dolog az, hogy ugyan pingpongozva, de készül a Last of Us, az eredeti Last of Us-nak a remasterje, és akkor erről nyilatkoztak is, hogy hát ez sokkal nagyobb meglepetés lett volna, azt én kicsit ilyen elhúzott szájjal mondom, mert szerintem ezért nem volt az egy annyira nagy meglepetés, de hogy nem lőttek le mindent, mert ez ne úgy képzeljük el a játékot, mint amikor PS3-ra PS4-re integrálták, ugye most az első részről van szó, hanem a Last of Us 2 engine-jével, meg az abban behozott új dolgokkal, játékmechanikákkal, meg hasonlókkal fogják remake-elni. Tehát nem remaster, hanem konkrétan remake-elni a Last of Us-t. És nagyon vicces volt egyébként, hogy azt mondták, hogy azért készül ez a remake, mert hogy a Naughty Dog unatkozik. Mert hogy több projektjük is van, de az mind előkészítési fázisban van, és ők ezt így kérték, hogy ők addig hadd csinálják ezt, mert akkor azzal úgy elvannak. Ez így konkrétan... De ez így le volt írva? Aha. Ez csak azért fura, mert hogy mint tudjuk, a Last of Us, akkor most már mondjuk remake-en, dolgozott a Sony-nak a San Francisco-i, vagy melyik csapat, az a titkos, az a Visual Studio, meg a Band is. Aztán visszaadta mind a kettő a... Azért most hirtelen az jut eszembe, hogy azért van bőr a képén a Naughty Dognak. Van. úgy unatkoznak szegények, hát itt vannak egy generáció elején, úgy csinálhatnának ezt-azt. De egyébként lehet, hogy van egy adag nagy képűség, hogy unalomból úgy döntöttük, hogy remake-eljük az első részt, mert gondoltuk, hogy ez úgy beleférne a portfólióba. Szerintem kreatív válságban vannak egyébként. Gondolod? Én szerintem azért, mert volt nekik egy roadmapjük, hogy mit szeretnének, ez több mint valószínűleg tartom, hogy a Last of Us 3-at, ami nem is kétlem, hogy érkezni fog majd. Viszont a visszatetsző vegyes fogadtatása a Last of Us 2-nek, illetve a Sony-nak a nézetmódváltása, ugye a profit orientáltság felé, az szerintem egy kicsit keresztül húzta a terveiket, és szerintem most azért odavertek ostorral, és most hirtelen nagyon át kell dolgozni ezeket a projekteket. Tehát hiába vitte rohadt sok díjat a Last of Us 2, meg tudjuk, hogy az első pár héten jól fogyott, utána kus volt róla, de nagyon-nagyon-nagyon, hogy a továbbiakban hogy fogyott, és hát szerintem még a Sony egyszer elnézi, ugye nyilván az amiatt is, mert rengeteg díjat behúzott, hogy kapott azért negatív visszhangot is bőven a Last of Us, de ezt nem biztos, hogy még egyszer megengedik. Úgyhogy szerintem ez van, hogy ők most hirtelen át kell, hogy tervezzenek egy csomó minden mást. Ugye tudjuk, hogy multiplayer játékot kell fejleszteni, nagyon kus van a Last of Us 2 multijáról, hogy most ez az-e. De akkor miért unatkoznak? Nem unatkoznak, csak szerintem mondom, az van, hogy át kellett szervezni egy csomó mindent, és ott még nem tudják megkezdeni a fejlesztést. Tehát, hogy annyi mindent kellett átírni, hogy egyszerűen nem tudnak neki menni a fejlesztésnek egyelőre. Ott jó példára például ugye a Cyberpunk, ahol 3 év volt az előkészítési szakasz, valami ilyesmi, és addig megcsinálni kell valamit, hát mihez tudnak nyúlni. Ja, hogy akkor ez egy ilyen létszükséglet, vagy létfenntartó projekt lenne? Én nem tudom, nyilván ők úgy kommunikálták kifelé, hogy hát ez nekünk most akkor így átötymögésnek tök jó, de egyébként igen, ti is mondtátok, hogy nem bírjátok a Naughty Dognak ezt a nagyképű hozzáállását, egyre inkább én is így érzem. Nyilván azt nem lehet elvenni tőlük, hogy klasszis játékokat csinálnak, csak ismerünk pár fejlesztő csapatot, aki utána csúnyán belenézett a lófaszba, mikor így elszálltak maguktól. Egyébként pont az jutott eszembe, hogy mostantól ez lesz. Tehát kijön egy generáció, és akkor azt, mint ahogy lezárja a generációt a Sony egy Last of Us-szal, a következő generáció mindig egy Last of Us-szal remake-kel fogja nyitni, vagy remasterrel, vagy Enhanced Edition-nel, vagy ilyesmi. Ennek ez a PlayStation 4 is úgy indult, hogy kiadták rá Last of Us 1-nek a felhúzott változatát. Rockstar és GTA. Na jó, értem én azt, csak igazából ez lesz mostantól kezdve a recept. Mert nem baj, tehát ezzel nincsen gond, mert én alkalmazkodom hozzá, csak... Szerinted van olyan, aki még nem játszott a Last of Us 1-jel, és akart vele játszani, és majd most fog? Szerintem nincs. És azért markánsabb, tehát a Last of Us 1 azért markánsan eltér a kettőtől. Hát most nem fog. És az egyébként szerinted jót fog neki tenni? Nem tudom. Majd kitalálják, hogy átírják a sztorit is. Na akkor kapnak majd izésabat. Simán el tudom képzelni, szerintem nem fog ez megtörténni, ez szerintem egy ilyen lábjegyzet szintű valami lesz majd a megjelenéseknél. Engem megint az zavar, miért hagyják nyilatkozni ezeket a fejlesztőket. Miért kell mindenképpen a Naughty Dognak nyilatkozni a saját projektjével kapcsolatban. Tehát ez már többször szavusult el. Tehát nem kéne nagyon őket, ezt, hogy unatkoznak. És az a, tudod, jött ülök, hogy bazd meg. Tehát eljött egy elrajtolt egy generáció. Megjelent azóta 2 darab exkluzív, érdemi exkluzív játék PlayStation 5-re. Ami egyébként a maga kategóriájában persze fényesen ragyog, nincsen ezzel baj. Csak tudom, amikor azt hallom, hogy egyébként meg malmoznak a Sony belső stúdiói, hát, akkor ez a bazd meg. Abból indulsz ki, hogy ugye 2,5 játékot tudod kiizzadni magából a Naughty Dog az előző generáció. Meg bocsánat, tehát hogyha most nem dolgoznak semmit, akkor valószínűleg előtte sem dolgoztak nagyon semmit a Last of Us 2 óta. Ezek egy éve malmoznak? Hát tudjuk, hogy tehát az a durva, hogy egyébként erre panaszkodnak, és ugye tudjuk, hogy besegítettek nekik másik stúdiók. Aha. Ugye a Band az jelesül ilyen volt. Most ugye a Band visszakapott saját projektet, ami ugye elvileg nem a Days Gone 2, de nem tudom, tehát ott nem tudom. Az a baj, hogy nyilván addig nem rendül meg a bizodalmam a Naughty Dogban, még nem hibáznak egy rohadt nagyot, de ezt senkitől nem bírom elviselni ezt a... Ez ilyen 3D Realms-es kommunikáció, tudod, hogy volt egy sikercímük, és akkor utána abból éltek 20 évig. Nyilván Naughty Dog még nem tart itt, de érdekes módon például a Sony Santa Monica miért nincs elszállva? Vagy a Guerrilla? Tőlük nem hallasz ilyen szintű dolgokat. Mert rajtuk viszont valamiért érdel a Sony. Mondjuk nem tudom, hogy egyébként a Naughty Dogon meg miért nem. Tehát eddig ők égetik a legjobban a pénzt. Igen, nem tudom, mert ha megnéztétek, hogy hogyan készült a God of War, az minden volt, csak sétagalop, nem? Tehát reméltem, hogy nem tudom elképzelni, hogy hasonló retorikával fordulnának a Naughty Dog felé. Hát igen, érdekes. Na mindegy. És akkor szerintem én felhozok ide még egy kis negatívumot. Na, jó, hogy, hogy ne legyen az, hogy mi csak a Micro-ról mondunk negatívumokat. De mi utálunk mindenki más. Múltkor megállapítottad így is, hogy én sokkal negatívabb vagyok, mint te. Egyébként ez így van. De látod, és akkor így tudlak valamilyen szinten kompenzálni. Nem tudom, köszönöm. Kis negativitás nagyon sokkal. Köszönöm. És mit lehet mondani? Mindegy. Tehát, na és akkor itt szerintem ezzel a hírrel egyébként bele is fogunk menni, hogy mennyi minden kapcsolódik a Epic kontra Apple perhez, mert folyamatosan kerülnek ki dokumentumok. Az egyik dokumentum, ami kikerült, ez a crossplay-el, Sony crossplay-hez való hozzáállásához volt kapcsolva. Itt konkrétan arról van szó, hogy ugye egy jó pár évvel ezelőtt, tehát ilyen 2017-18-ról beszélünk, nem nagyon láttatok crossplay funkcióval rendelkező játékot PlayStation-on. A Sony ezt így nem nagyon szerette engedélyezni. Ugye mindig azt mondta, hogy ő mit profitálna ebből. Tehát, hogy neki nem lényeg. És nagyon sok játéknál érthető volt, mert ugye platformja az piacvezető volt, tehát ott volt a legtöbb játékos, tehát miért akarná ezt? Valahol érthető, tehát neki a konzolját kell eladni. Így van. Ugye most már látjuk, hogy itt volt beállt egy változás, de a háttérben a dílekről nem tudtunk. Itt most két dílről fogok beszélni, az egyik, ami nem jött össze, illetve volt egy másik, ami végül így történt, és állítólag ez nem csak a Sony és az Epic-et érinti, hanem a Sony-t és az összes többi olyan játékot, ahol van crossplay. Az eredetileg az volt, hogy az Epicnek volt egy olyan hozzáállása, hogy ők nyilván akarnak crossplayt a Fortnite-ba, hogy ez működjön PlayStation-on is, hogy be tudjuk ugye csatornázni, ugye a többi platformon ezzel nem volt gond. És mondták, hogy ott egy olyan hozzáállás volt, képzelt, hogy nekik van X mennyiségű végtelen pénzük, most nyilván nem micro szintű, de ugye tudjuk, hogy brutálisokat termelt a Fortnite, meg jól ment nekik, befektetések, stb. Nincs olyan, hogy a Sony nemet fog mondani, ők ezt megoldják. És akkor olyan ajánlatokat tettek, hogy mit tudom én, az E3-on a Fortnite-on végig PlayStation-ös logó lesz mindennel kapcsolatban, kilicenszelik, tehát nagyon-nagyon előnyös Unreal Engine licenszerződést tudnak kötni, ami akkor épp lejáróba volt, meg egy csomó-csomó kedvezmény, tehát iszonyat sok dolgot így bedobott az Epic, hogy akkor ezt mind adjuk, és akkor cserébe crossplay. Még ez érdekes lehetett úgy egyébként, hogy a Sony-nak ugye van részesedése az Epicben, ha jól tudom. Most már nyilván elenyésző, mondjuk a Tencenthez képest, ami ugye 40%-et birtokolja, de van, mindegy. A Sony erre azt mondta, hogy nem. Aha. Így lepattintotta őket. Végül ugye tudjuk, hogy született megállapodás, mert nyilván működik a crossplay, azt viszont nem tudtuk, hogy ez hogy néz ki. A Sony-nak volt egy olyan kikötése, képzeld el, hogy aztán ez üzleti okokból érthető, de úgy egyébként nem túl, hogy is mondjam, kedves. Ő azt mondta, hogy úgy engedélyezi a crossplayt, hogy ha és amennyiben tehát csinál egy százalékolást, azt mondja, hogy itt a Fortnite, játszanak vele 100 millióan. Ha ebből 50 millió PlayStation-on játszik, és annak az 50 millió, tehát és az összköltségnek, tehát az összes elköltött pénznek, amit költenek a platformon keresztül, tehát az 50 millió PlayStation játékos, az összes bevételből az 50 milliónak a 85%-át generálja. Hogy van még egyszer, hogy a... Tehát van mondjuk 100 millió Fortnite játékos, igen, ennek a fele van PlayStation-on. Igen. Akkor a... Ez reális egyébként? Most csak mondtam egy adatot, nem tudom pontosan. Azt hiszem, hogy ők a legnagyobb platform ilyen szempontból. Akkor a bevételnek is úgy kell kinéznie, hogy ő azt várja el, hogy akkor ez a játékos, ez az 50 millió játékos, ez adott esetben nem az összbevétel felé, tehát ez most az Epic felé, tehát mondjuk amit a marketben veszel cuccokat. Ha. Mert nyilván ugye, amit a marketben veszel PlayStation platformon, abból a Sony is profitál. Igen. Lehúzza a sápot. Tehát ő azt mondta, hogy ennek úgy kell működnie, hogyha a PlayStation játékosok mondjuk elérik az összjátékosoknak a felét, akkor az összbevételnek is nem a felét, de a részarányosan 85%-át, tehát a felének a 85%-át generálják le. Ha ez nem történik meg, akkor az Epic nekik fizessen kárpótlást. Tehát ez mondjuk úgy néz ki, hogyha te játszol PlayStation-on is, meg játszol mondjuk iPhone-on is, ugyanaz az akuntod, de mondjuk te a cuccokat az Apple Store-ba vetted, akkor nyilván te beletartozol azokba a játékosokba, akik a PlayStation platformon játszanak, viszont ugye ebből a Sony nem lát lóvét. Ja, ez volt itt a probléma. Igen, tehát ők úgy gondolták, hogy ha már ők biztosítják a játékosok nagy részét, tehát, hogy mert tényleg az egy jelentős hányada játszik PlayStation-on, akkor ők úgy részesüljenek, tehát hogyha ha sokan játszanak, akkor költsenek sokat, de ha nem költenek sokat, viszont játszanak vele, mivel használják a PSN-t, a network-öt, mert ugye megy a forgalom rajta, ezért az Epic fizessen nekik kárpótlást. És elvileg ugyanez a deal volt az autófocinál, ugye, amiben van crossplay, meg a Minecraftnál, meg az összes többinél. Tehát, hogy ezt így ráhúzták. Ezt a 85%-ot. Wow. Azért ez egy nagyon, fogalmazok, hogy határozott piaci magatartás. Figyelj, ő azt mondja, hogyha én piacvezető vagyok, és te crossplayt akarsz, akkor igenis, biztosíts nekem azt a feltételeket, hogy én ebből profitáljak. Tehát ő mikor profitál a crossplayből? Ha a saját platformján keresztül történik is annyi vásárlás, amennyire ő biztosítja, hogy tudjanak játszani, tehát hogyha sokan játszanak tőle, akkor azok költsenek sokat. De ha nem így van, ugye a játékosokat ugyanúgy biztosítja. Tehát ugye az egy multiplayer játéknál az nagyon fontos, hogy nagyon sokáig nagyon nagy legyen a támogatottsága, tehát sokan játszanak. Tehát ő viszont, hogyha azt mondja, hogy én odaadom neked ezt a sok playert, viszont valamilyen okból ők nem nagyon akarnak költeni, nem nagy a hajlandóság, akkor te kompenzálj engem. Mert a szolgáltatásomat használják. Világos, világos. Igazából azt nem tudom eldönteni, hogy ez a fajta határozott fellépés, ez nekem tetszik, vagy nem tetszik. Üzletileg érthető. Nem tudjuk, hogy a többi platformholder milyen crossplay megállapodást kötött. Igen. Nyilván ez nagyon... A Nintendo szerintem még ennél is durva. Az valószínűleg. Nyilván itt ez a cross progression, ugye, itt nagyjából erről van szó, ez egy nagyon komoly, hát kereszt lesz ennek az egész szolgáltatásnak a hátán, mert pont amit te is mondasz, meg a Halo-nál is látni fogunk egyébként, mert már bejelentették, hogy az Infinite a cross progression támogatni fogja. Itt ugye, amit te is mondtál, itt az a probléma, hogy ha játszol Xboxon például, vagy játszol PlayStationon, de a szajrét mondjuk PC-n veszed, akkor abban a másik felület nem lát lószart sem. Így van. Tehát ezt nyilván valahol a háttéralkukban, hát ezek azok a háttéralkuk, amiket nem szeretnek az emberek látni. És most egyre többet látunk. Igen. Tehát pont emiatt nagyon durva. Egyébként szerencsére, mert ugye kialakul szépen lassan, hogy a játékiparban azért kurva kemény dílek vannak. És az, amikor azt látod, hogy egy játék free to play, az valakinek kurvasokba kerül végeredményben. Valakinek igen. Jó, mondom, valamilyen szinten érthető a Sony-nak a hozzáállása. Igen, egy Dark Sector írja, hogy most már érti, hogy a PSN vásárolt V-Buckot miért csak ott lehet elkölteni, és máshol nem. Na, ez egy pont ilyen dolog. De hát nyilván itt nem segélyszolgálatokról beszélgünk, tehát nem. Minket ez zavar, de egyébként ugye eddig nem zavart, nem tudtam, hogy így van. Igen, egyébként azért bocsánat, tehát olyan cégekről beszélünk, akik itt dollármilliárdokon ülnek. Tehát az, hogy most itt elgomfocizzák egymás felé, hogy akkor figyelj, most én lógok neked 300 millióval, most elogsz nekem 250-re, és ezek az aktatáskák időről időre csereberélődnek, tehát most ez egy olyan dolog, hogy ez a mi szintünk, mindig találok hozzá valami majd megoldást. Figyelj, végeredményben a deal végén mind a két fél jól fog járni. Mind a két fél aláírja, és mind a két fél elvállalja. Hát, nyilván az olyan játékoknál, ugye, ahol nagy a játékos bázis. Meg ahol például mondjuk a Sony platformon nagy a játékos bázis. Tehát nyilván mondjuk az Activision nem hiszem, hogy ezzel sokat szórakozott, mert igaz, hogy minden platformon jól megy, de tehát aztán most már 100 millió fölött van a játékos szám a Warzone-nál. Múlkor átlépte. De ugye az is ingyenes játék, ugye crossplay-es, és nyilván, hogy ott is van egy ilyen deal mögötte. Csak az Activision nem érdekli, mert annyi játékos bevonsz, hogy bőven kitermelik azt a lóvét neki. Hogy most egy picivel meg kell dobni a adott esetben az egyik platformhordát. Fogunk még beszélni erről a Warzone-os dologról, mert azért... Viszont amit magával hozhat ez az egész, hogy kisebb játékok ezek nem biztos, hogy megengedhetőek. Nem, mondjuk egy kis játékfejlesztő stúdió ezt nem tudja garantálni. Gyakorlatilag, hogy egy exkluzív szolgáltatás lesz a crossplay? Hát tehát a ott lesz, ahol nagyon megy. tehát ahol rengeteg játékos van, ahol mondjuk nagy kiadó áll mögötte. Ott nem hiszem, hogy ebből gond van. Viszont a kisebb játékoknál, aminek mondjuk nincs akkora közössége, hogy érdemes legyen integrálni a crossplayt ilyen szinten. Tehát lehet, hogy tökre adná magát, de nem fogják, mert de érdekes lehet ilyen szempontból melyik az a mobil játék, ami most nagyon megy, tudod. Mikor mindig ki kell deríteni, ki volt a gyilkos. Among Us. Hogy ez ott például hogy fog működni. Én azon gondolkodtam most, hogy a Rainbow Six ugye nem támogatja a crossplayt. Ez a kimutatás, amiről most beszéltél, ez gondolom azt is feltételezi, vagy súlyozza valahogyan, hogy nem csak az, hogy hányan játszanak, hanem hányan költenek, nem? Mert ebből a szempontból érdekes lenne vizsgálni, hogy ehhez mondjuk hogy aránylik az, hogy a Rainbow nem kapta meg ezt a támogatást. Mert ha abból a szempontból vizsgálják, hogy hányan játszanak, akkor oké, meg akkor sokan játszanak a Rainbow-n is. De hogyha abból a szempontból vizsgálják, hogy hányan költenek rajta, azzal nagyon érdekes lehet, mert hogyha ezt ők látják számszerűsítve, az mutathatja azt, hogy egyébként azért nem kapja meg a Rainbow ezt a fajta támogatást, mert kevesebben költenek rajta, mint akár a Warzone-on, akár a Fortnite-on, akár a Rocket League-en. Hát vagy a Ubisoft, ez nem szempont. Ugye, mindenki másnak, az nekik nem. Ők úgy vannak vele, hogy termelgeti az a minden platformon a lóvét. Biztos, hogy van egy ilyen threshold, amikor azt mondják, hogyha egy-egy platformon eléri a kívánt játékos számot a játék, akkor nem szükséges a cross-platformnak az integrálása, mert az macerával jár. Meg úgy tök véletlenül például a Siege az működik, akkor minek elrontani. Azért tudjuk, hogy a Ubisoftnak a szolgáltatás integrációi nem mindig sülnek el, jó? Működik, oké, ne nyújj hozzá! Igen, hozzátenném, és majd ez azért lesz fontos, mert a továbbiakban, amiről beszélni fogok, az szintén ilyen, tehát, hogy igen, ez ugye az Apple és az Epicnek a dolgaiból került ki, viszont itt 2018-19-es adatokról beszélünk. Hmm. Tehát ez is akkor volt. Lehet, hogy ez most nem így van. Tehát ezt még azért hozzátenném. Lehet, hogy azóta ez változott, nem hiszem, de elképzelhető, hogy változott, illetve akkor most ráfordulunk konkrétan az Epic-es dolgokra. Na. Ezzel kapcsolatban, ugye megy már régóta itt a adokkapok. Ugye, aki ezt nem követi annyira, azért került szembe az Epic, illetve az Apple, mert ugye megpróbálta az Epic-kel azt kijátszani, hogy ő nem igazán akarta azt, hogy az Apple részesedjen azokból a vásárlásokból, amik ugye a Fortnite-ban történnek, Apple platformon, tehát iOS platformon. És akkor először azt mondta, hogy nem, tehát hogy kiveszi a store-ból, és akkor saját felületet akar magának biztosítani, meg ilyenek. És akkor ugye egymásnak mentek, hát ütik-verik egymást, szerintem el is fog még ez egy jó darabig tartani, miért jó ez nekünk, mert ilyen dokumentumok kerülnek ki folyamatosan. Hogy ezeket hogy az Istenbe hivatták be, hogy mi köze van hozzá, például ugye akár ennek a crossplay-es dolognak, vagy ugye a micros dolgoknak, amik kikerültek, azt nem tudom, de tök jó, mert tudunk róla beszélni. Meg igen, ezek izgalmasak. Mindenki számára, akit érdekel a játékipar, azoknak ez csemege. Így van. És ugye amiről egyszer már beszéltünk ezzel kapcsolatban, az akkor az volt, hogy nyilvánosságra kellett hozni az Epicnek azokat az adatokat, hogy hogy költötte a pénzt a saját sztorjára. Uh-huh. Ugye az Epic Store-ra, és akkor ugye több dolog is kiderült, például az, hogy bődületesen veszteséges az egész, tehát hogy égetik a lóvét, illetve az, hogy is mondták, hogy 2027-re akarnak nullára kijönni? Valahogy így volt. Tehát azt mondták, hogy 2027-ig tervezik, hogy eljut oda a platform, ugye az Epic Store, hogy már nem lesz veszteséges. Meg ugye azt is elmondtuk, hogy egyébként a nem tudom hány év alatt kitermelt veszteségük, az még mindig kevesebb volt, mint amit a Fortnite csak iOS-en hozott egy év alatt. Jézus. Tehát, hogy talán valami 700 millió dollárt hozott a Fortnite abban az évben iOS-en, csak azon a platformon, és valami 560 millió dollár volt a veszteség az Epicnek a store-on. Ugye erről beszéltünk azt hiszem 3 adással ezelőtt, ahogy vissza tudjátok keresni. Szerintem ezek aranyröggel törölnek seggöt. Hát igen, nagyon durva. Azt, amit a chatbe be is dobta valaki az előbb, hogy mennyit húznak be ugye csak a Fortnite-ból, de hát elképzelhetetlen összeg. Tehát azért nem fog senki sírva lefeküdni az Epicnél, főleg mert ugye több lábon is állnak. Tehát ezért tehetnek meg olyan dolgokat, hogy ugye levették a sápot az Epic Store-on 12%-ra, ezért tudják azt megtenni, hogy ugye 1 millió dolláros bevétel alatt Unreal Engine-t nem kell licenszelni, tehát ugye akkor kell utána fizetni, hogyha a játék bevételed elé meghaladja az 1 millió dollárt, meg hasonló dolgokat. Illetve most például ezért tudták azt megcsinálni, hogy megvették az ArtStation-t, ami egy ilyen játék és filmekkel foglalkozó munkavállalóknak volt egy ilyen portfóliós oldala. Tehát oda felkerültek game artok, ott onnan tudtál venni assetteket, engine-ekhez, meg ilyesmi. És ezt így megvették cakkunk pak, és ott is azt mondták, hogy az eddigi 30%-ról leviszik 12-re megint amit ők levesznek. Ez a 12 ugye ismerős innen az Xbox Store. Igen, ugye azt ők eredetileg onnan vezették be. Tehát, hogy ezeket meg tudják tenni. És akkor mondjunk számokat, hogy mi nem számít nekik. Csak, hogy úgy... Kapaszkodjatok. Úgy képbe legyünk. Oda vagy. Tehát, nézd a szemükbe. Ugye, amikor elindították, ugye az Epic Store-t olyanokkal próbáltak behúzni embereket, hogy ingyenes játékokat kínáltak, ugye vettek egy csomó játékra exkluzív megjelenést, tehát időszakos exkluzivitást. Na az egyik ilyen például, ami egy nagy szám volt, úgy pénzbe is, mint egyébként az valamennyire meg is térült nekik, az a Borderlands 3 volt. Ugye a Borderlands 3-ra ők 6 hónapos exkluzivitást vettek, és ez került nekik 115 millió dollárba. Ami azért brutál. Szerintem a fejlesztési költsége nem volt annyi a Borderlands 3-nak. De ha volt is, akkor gyakorlatilag ezzel a dillának is térült. Igen, gyakorlatilag meg, és ugye az a durva, hogy az Epic ezt úgy csinálja, hogy van egy bizonyos összeg, amit mindenképpen kifizet. Tehát amikor ilyen exkluzivitást vásárol, akkor azt mondja, hogy függetlenít tesz egy bizonyos összeget elkülönít arra, hogy függetlenít teszi attól, hogy akár egy darabot is eladjanak belőle. Tehát itt a 115 milliós vagy 6 milliós dealnél, ez konkrétan 80 millió dollár volt, amit úgy odaadtak ugye a Borderlands fejlesztőinek a Gearbox. Igen. Hogy azt mondták, hogy 6 hónapra ideadjátok a Borderlands 3-at, és hogyha nem adunk belőle egy darabot se, a 80 millió dollárt akkor is garantáljuk. Az e feletti összeg az mind attól függött, hogy azt már attól tették függővé, hogy meghalad egy bizonyos számot. De egyébként van erről egy infografikon az Epic-nek a valamelyik weboldalán, hogy az tehát a regisztrált felhasználók azok hogy néztek ki, és egyébként a Borderlands 3-nál van egy ilyen kibaszott nagy ugrás. Tehát így, ilyen szinten működött nekik, aztán majd elmondom, hogy ez miért nem jelent semmit. De ez nagyon-nagyon durva. És akkor mondjuk még adatokat. 2019-ben 105 exkluzív dealt kötöttek. Tehát nyilván ezeknek a nagy része ez kisebb játék volt. De erre elment nekik 1 milliárd dollár. Csak 2019-ben. Ha? Hát ezek 18-19-es adatok. Tehát ízlágesük, tehát 105 exkluzív deal. 1 milliárd dollár. Várjál, 105 exkluzív deal. 105 játék van jelenleg talán a Game Pass-ben. 100 játék. Jó, azért az Epic Store is teli van ám indie címekkel bőszen. Tudom, csak hogy úgy nagyjából a léptéket érezzük. Tehát, hogy ők egy év alatt, vagy ebben a periódusban kifizettek. Tehát körülbelül mondjuk, hogy feltöltsél egy Game Pass léptékű library, csak mert erről sokat beszélünk, és egy jó kapaszkodó, az mondjuk 1 milliárd dollárból kihozható, ha jól értem. De okay. Itt egyébként ezzel kapcsolatban nyilvánosságra hozták azt is, hogy ezt így folytatni is szeretnék. Tehát hát ugye mondtam, hogy 2027-ig akarják kihozni nullára. Most már picit visszavettek, tehát írták, hogy 2021-ben 52 exkluzív deal terveznek, és akkor utána így évről évre ugrálva 36, 34, 34. 287 játék van a Game Pass-ben állítólag. Jó, akkor kicsit több. Csak, tehát ez megint akkor, hogyha gyors felszámolás, ez még egyszer ennyi lesz. Legalább az elkövetkezendő pár évben. Uh-huh. Ez, amit egyelőre be van tervezve, tehát mivel számolnak. Ebben benne vannak egyébként az ingyenes játékok is. Uh-huh. Ugye a másik húzóereje az Epicnek az volt, hogy két hetente, három hetente dobnak be mindig ingyenes címeket. Nem is rosszak. És hát változó minőségűeket én inkább úgy mondanám. Hát, és ugye ezzel is húznak be embereket, majd mindjárt mondom, hogy ez mennyire megy, mert egyébként húznak be vele bőven embert. Itt 2018 januárjától azt hiszem 19 elejéig volt egy kimutatás, ott 11 millió dollár ment el, ez csak az ingyenes játékok, tehát ez most csak azok a dílek, hogy ingyenesen megjelenhetett a játék, nyilván ilyenkor van egy X időt, hogy behúz. 11 millió dollár, a megoszlása nagyon érdekes. Itt megnéztem pár játékot, hogy milyen díleket költöttek, rögtön kezdjünk mondjuk két kisebb játékot, egy indie játékról van szó, a Limbo, illetve az Inside, ott azt hiszem a fejlesztők is ugyanazok, igaz? Ebben ezt nem mernék rá megesküdni, de a stílus az hasonló. Tehát itt indie játékokról van szó, mind a kettő jó játék egyébként, kicsit nis, de a Limboért 350 ezer dollárt fizettek ki, az Insideért 800 ezer dollárt, csak azért, hogy az alatt a 3 hét alatt be lehessen húzni. Ez már csak azért is durva, mert viszont például az LMV-kért csak 150 ezeret. Az nagyon érdekes. Gyakorlatilag két LMV-kből nem jött volna ki a Limbo. Igen, illetve hogy így nagyjából be tudjuk lőni, a legdrágább cím, amit behúztak akkor, az Arkham Trilogy volt, azt 1,5 millió dollárért vették meg, illetve még egy érdekes dolgot olvastam, hogy viszont a Metro Reduxot, ami ugye azt hiszem a Last Light meg a 2033, igen, na azt megkapták ingyen. Tehát, hogy azért nem kellett fizetni, hogy azt berakják a szolgáltatásba ingyen. Nincs túl jó üzleti érzéke. Kiadul. Igen. Fú. Úgyhogy nyilván itt is nyomják a lóvét bele. Miért érdekes ez? Azt mutatja egyébként az akkori kimutatás, meg gondolom ez azóta is folyamatosan növekedett, hogy nagyon sok embert behúztak az ingyenes játékokkal. Tehát van egy ilyen összegszerűen mérik, tehát ilyen user acquisition, tehát felhasználó beszerzés, vagy hogy mondjam, tehát hogy ahogy a felhasználókat oda csábítsák a platformra, erről nekik van egy kimutatás, hogy milyen összeg van allokálva per felhasználó, és egyébként szépen mutatja, hogy folyamatosan, nagyon dinamikusan nő egyébként az Epic Store felhasználóknak a száma. Mi ezzel a gond? Hogy viszont azt is kimutatták, hogy gyakorlatilag azoknak, akik a ingyenes játék miatt regisztrálnak, tehát ugye ezt meg lehet nézni, tehát regisztrálod az akuntodat, belépsz és behúzod az ingyenes játékot, ezekből rengeteg van, nagyon-nagyon sok, ezeknek a 7%-a vásárolt egyébként a store-on. Tehát, hogy annyira minimális az akit ott is tudtak tartani a platformon olyan szinten, hogy nem csak annyit csinál, hogy behúzogatja az új játékokat. Egyébként ezzel tökre tudok azonosulni, nem nagyon akartam, de azért csináltam én is store-os akuntot. Mióta megvan, nem vásároltam ott az égvilágon semmit se, de most már lassan arra is lusta vagyok feljárkálni, az ingyenes címeket behúzzam, mikor van egy-két érdekes, amit beszoktam, de egyszer nem fordult meg a fejembe, hogy azon a platformon vegyek valamit. Ez fura, egyébként én is valami hasonló cipőben járok, pedig egyébként ugyanaz a mozdulat lenne, tehát itt nekem lent a konkrétan a Steam mellett van az Epic, és vagy így nem érzem a késztetést, hogy fölmásszak az Epic Store-ra, mert nem tudom, a refund rendszert már beüzemelték rajta. Ez nem az működik. Szerintem nem. De még ilyen nagyon alap funkciók, tehát azt tudom, hogy múltkor talán pont Dominikkal néztük, hogy így a friend rendszert átalakították, úgyhogy most már látod, ki van online, meg ilyenek. Tehát nagyon el van maradva nyilván egy Steamhez képest. Pár éves a platform, nyilván nem várhatjuk, hogy ilyen gyorsan integráljanak bele mindent. De ez nagyon-nagyon érdekes. És még ezzel kapcsolatban, ha már a exkluzív címekről beszéltünk az Epic-kel kapcsolatban, két nevet dobtak be. Ugye ez is azokból a dokumentumokból szivárgott ki, tehát hozzáteszem, ezek 2019-es információk, hogy elvileg már akkor szerepelt az exkluzív címek között kettő darab. Az egyik az a Dead Island 2, a másik pedig az új Saints Row. Ugye azt tudjuk, hogy a Saints Row 3-nak a remasterelt verziója az oda is jelent meg először, azt hiszem egy éves exkluzivitásra, és akkor utána jött Steamre. Ezt ti is kivallottuk, ugye, a Saints Row? Szerintem most ott vannak a jogok, igen. Awesome. Na de, és a Dead Island 2, azt hiszem 2021-es megjelenése, vagy valami ilyesmivel? Vagy még jóval előttivel volt ide beírva? Hát akkor még úgy tudták, hogy akkor... Ezen csak a fejemet fogtam egyébként, hogy szerencsétlen Dead Island 2-nek egyébként ez nem tudom mennyire fog jót tenni, mert ugye tologatják, mint a rettenet, egyre megosztóbb információk derülnek ki róla. Nem tudom, az a játék egyébként még úgy mozgatja az embereket? Ugye a chatet is kérdezném, hogy titeket egyébként így mennyire mozgat a Dead Island 2? Tudom, csak ott van a chatfal, és igyekszem, igen. Figyelj, én nekem könnyű, mert háttal beszélek a csetben. Figyelj, őszinte leszek, szerintem open world, zombi, gyepálós játékra mindig lesz igény. Uh-huh. Főleg, hogyha egy kis parkourra vegyítik az egészet. Bár én hallottam most már olyan nyilatkozatokat is, szerintem a Dead Island 2-ről szólt ez, lehet, hogy a Dying Light 2 volt, már nem emlékszem, hogy valamelyikkel kapcsolatban, hogy nem lesznek benne hagyományos lőfegyverek. Érdekes. Ami ilyen volt, nézd, hogy mi az, hogy hagyományos lőfegyver, tehát általában nem lesznek benne mondjuk pisztolyok vagy puskák, vagy nem úgy fognak kinézni, tehát ilyen pneumatikus lesz, nem tudom, mi a szar. Én őszinte leszek, hogy szerintem egyébként a rajongóknak az érdeklődését is csak egy darabig lehet fenntartani. És ha más nem, akkor örök hivatkozási alap lesz, de legalábbis évekig fenn fog maradni. Szerintem a Cyberpunk 2077 nagyon szépen és világosan rávilágított arra, hogy az elvárásokat korbácsolni lehet egy pontig, de onnan már tényleg az irreális elvárások mezejére fogsz rálépni. Na majd beszélünk még a Cyberpunkról, okay. Ne aggódj. Ja jó, oké, okay, akkor... És még megmondom, hogy ez miért nem igaz ott. Még gyűjtem az epémet akkor. A szeretettel, szeretsz a Cyberpunkról beszélni. Jó, akkor szerintem így az epikes dolgokat nagyjából ki is beszéltük, tehát igen. Ami jól látszik, hogy égetik a pénz, mint a rettenet, nagyon sokáig nem fog megtérülni, és hogy nem érdekli őket már, hogy van annyi lóvé. Szarnak rá. Egy dolog miatt egyébként ez majd valamilyen szinten változhat. Ugye tudjuk azt is, hogy azóta nagyon sok befektetés került az Epicbe, tehát ugye a Tencent, Sony is már többször. Majd lesz egy aprócska hír, ami előrevetíthet itt egy kis módosulás, de erre majd később térünk rá. Ugorjunk is, Activision. Activision. Az Activision is szolgáltatott híreket, ami hát pozitív volt, nem volt pozitív. Szerintem annyira nem volt pozitív, aztán majd a kodrajongók ezt megcáfolják. Ugye az egyik az volt, konkrétan, hogy az új kodon a Sledgehammer dolgozik, ugye ők azt hiszem utoljára World War 2-t csinálták. Én is úgy tudom. Na most az előzetes információk szerint megint második világháborús lesz a kod. Az jó. Fogják is újra hasznosítják az összes mappot. De nagyon, azt mondták, hogy nagyon-nagyon úgy akarják megcsinálni, hogy abszolút tudják integrálni a Warzone-ba, mert azt most látták, hogy milyen jól működik a ugye mind a Modern Warfare-nél, nyilván ott egyszerű volt, mert ugye ott azzal jelent meg gyakorlatilag, de ugye most a Black Ops-al is, hogy ez milyen jó volt. Hát én ezt annyira nem tartom, olyan nagyon jó ötletnek, nagyon szerintem így nekem az úgy nem, tehát így nem értem, hogy így hogy tudnak úgy mozogni ugye egy időszakok között ilyen szinten. Tehát még itt is volt egy visszafeleugrás ugye a hidegháborúba, és például ugye ez magával hozta azt, hogy a régebbi fegyverek sokkal OP-bak lettek, ez semmi értelme, de mindegy. Nem tudom, hogy mennyire van piaci realitása még egy második világháborús kodnak, mert az előző sem ment olyan nagyon nagyot. Nem tudom. Én nem tudom egyébként, hogy mi alapján rangsorolják például a Call of Duty játékokat. Tehát, hogy például... Melyik évben jelent meg? Ja, értem. Nézd, igazából én látok fantáziát egy második világháborús Call of Duty, azt is el tudom képzelni, ez a koncepció már előbb került kidolgozásra, mint hogy például robbant volna a Warzone bomba. Tehát lehet, hogy ez mondjuk már két éve tervezőasztalon van, és most jutottak el a kivitelezésig. Most, tehát itt az elmúlt egy éves ablakban jutottak el a kivitelezésig. Lehet, hogy a következőnél, vagy azután fogjuk látni, hogy mik voltak a Warzone tapasztalatoknak a kihatásai a számozott Call of Duty-kra. Én a World War 2-t szerettem, nem voltak vele gondjaim, tudom, hogy volt egy nagyon komoly noise körülötte, hogy ez nem olyan, meg nem tudom. Nekem a sztoria is bejött. Uh-huh. Figyelj, igazából ezek ilyen gyorsan fogyasztható történetek, tehát így el vagy vele, gyakorlatilag arra jó, hogyha közben játszottál valamilyen FPS-sel, ezekkel a sztorikkal visszaszokszak valahogy. Hát, nyilván itt most ugye nem is feltétlenül a kampányról beszélünk, bár egyébként egy dolog érdekes, ami nekem is felkeltette az érdeklődésemet, hogy konkrétan állítólag a single player részbe kópot fognak integrálni. Hmm. És ugye ezt már mondtuk, hogy a kóp egyrészt nagyon megúszós, másrészt meg tök jó dolog. Aha. Mert a kóp mindig elviszi magán a játékot. Hogy ez konkrétan az lesz, hogy a kampányt végig lehet játszani ketten, vagy ez egy egyedi mód lesz. Ugye van külön kóp mód a Warzone-ba is. Nem a Warzone-ba, hanem a Modern Warfare-be volt külön kóp mód, csak ugye ez nem kapcsolódott a sztorihoz. Uh-huh. Nem tudom, hogy a Black Ops-ba volt. Ki fog derülni? Én az a durva, nem tudom, hogy a Call of Duty-ról mit lehet egyébként beszélni, mert ezek úgy vannak. Tudod, ez olyan, mint a... Igen, ez olyan, mint a nap felkelte. Nagyon sokan megszokták festeni, és kurva festmények vannak, de egyébként alapvetően mindenki láthatja. És mindig ugyanazt az élményt hozza. Nem tudom, tehát a nagy meglepetések nincsenek. Igen, itt... Novemberben kod. Szinte biztos. Ez 100%, tehát jönni fog az össze. Ami nekem nem annyira szimpatikus, megint csak ez a nem szimpatikus, de érthető. Ugye az Activision házatáján most elég érdekes dolgok történnek, ugye mind a Blizzardnál, mind magánál a Activisionnek az anyavállalatnál. Ugyanis ugye a COD az eszméletlen mértékeket ölt, ugye beszéltük ezt, hogy a Warzone az ugye átlépte a 100 milliót, iszonyat jól megy, úgyhogy meg ugye a COD az amúgy is iszonyat pénzeket generált ugye évre, de nem véletlenül jöttek a folyamatos megjelenések, tehát most már sem nem lehet lekövetni, hogy melyikből mennyi volt. Mert mit tudom én, csináltak valamiből meg 4-et, és akkor utána meg reworkölték, meg akkor most a Black Ops-ból is van már nem tudom mennyi, meg ebből, meg abból. Na mindegy, de az tény, hogy teljesen érthető, mert generálja a pénzt, és ugye tudjuk, hogy Kotik barátunk az nagyon jóban van a pénzzel, iszonyatosan szereti, felvenni is szereti. Kifizetni az alkalmazottaknak annyira nem szereti. Igen. De na mindegy, két hír volt ezzel kapcsolatban. Az egyik az, hogy fel akarják duzzasztani iszonyatosan a csapatokat, tehát az Activision-os csapatokat. Hozzáteszem azokat a csapatokat, akik a CODon dolgoznak. Nyilván. Ugye, nem is tudom, 3 stúdió dolgozott egyébként párhuzamosan a CODokon, tehát váltakozva? A Warzone 4-en csinálták, hogy jól tudom. Mert úgy értem, hogy mindig úgy volt ott, hogy egy fejlesztő csapat dolgozott az aktuális CODon, és akkor a másik már két évvel utáni. Igen, de hát például a Sledgehammer, meg a talán a Raven, meg a Beox, azt hiszem ezek dolgoznak a Warzone-on, ők biztos, de nekem rémlik egy negyedik logó is. Na majd ezen, erre is mindjárt ráérünk. 3 stúdió váltotta egymást, igen. Meg tudjuk. Na mindegy, szóval azt nyilatkozta az Activision, hogy ez 2019-től kezdve 2021 végéig minden csapatukat nagyjából háromszorosára akarják felduzzasztani. Ez körülbelül 2000 fejlesztő. Infinity Ward, igen. Infinity Ward, negyedik. 2000 fejlesztőnek a felvételét jelenti. Csak nem tudom, hogy ezt úgy gondolták-e, ahogy egyébként cselekedtek, mert számomra nagyon fájó pont. Ugye előzményként megemlíteném, hogy ugye a Blizzardnál is voltak gondok, és akkor ezt most úgy próbálja orvos, tudjuk, hogy nagyon voltak ott elbocsájtások, sokan el is mentek, ugye a régebbi csapatban már nagyon kevesen vannak ott, hogy konkrétan a Vicarious Visiont azt így beletolták a Blizzardba, hogy akkor hozt helyre, ugye megkapták a Diablót, illetve nem tudjuk, hogy a többi projektben mennyi beleszólásuk van, de miután a előző pár játékok az ugye nagyon jól ment, tehát az Insane Trilogy, illetve a remastered, vagy remake-ed verziója Tony Hawk-nak, jól ment, ezért oda csapták, és most egyébként elég jó a visszhangja ugye a Resurrection-nek is, a Diablo 2 Resurrection-nek is. Ezen felbozdulva úgy döntöttek, hogy a másik ilyen csapatukat, aki hasonló projekteken dolgozott, ez a Toys for Bob, őket is beolvasztják kodot fejleszteni. Hát én nekem arra nem örülök, főleg úgy, hogy az utolsó két játékuk az a Spyro Reignited Trilogy volt, ami szerintem nagyon jól sikerült, illetve most adták ki, ugye nem is olyan régen, a Crash-nek a negyedik részét, ami szerintem szintén megint nagyon jól sikerült, tehát nagyon jó érzéssel nyúltak hozzá. Az jó kritikákat kapott, igen. Elvileg na most itt az történt, hogy ugye beolvasztották őket, ezt így kommunikálta is az Activision, akkor azt lehetett hallani, így a fejlesztők is nyilatkoztak, hogy hát igen, ők alig várják, hogy hivatalos kommunikáció, alig várják, hogy CODon tudjanak dolgozni, ez minden álmuk. Ez nyilván mindenki ezt nyilván tenni. Saját projekt helyett tök jó lesz a Warzone-nak a 32. dombját heggeszteni, vagy meg nem tudom, meg aszetteket csinálni, meg kerítést, meg zászlót, meg ilyen szarokat, tehát biztos nem örülnek neki, de azért kikerültek olyan interjúk is, hogy azért bőven mentek elbocsátások. Erre, így azért nehéz lesz háromszorosára duzzasztani ezeket a csapatokat. Erre tudod, mit mondott az Activision? Ez hazugság. Hogy ez így nem igaz, mert nem, ők nem küldtek el senkit, és egyébként is mindenki ennél soha még nem volt boldogabb, hogy dolgozhat a CODon. Mert hogy, ja, hogy egyébként ők még a Crash-t szupportálni fogják, most, hogy gyakorlatilag kikerültek a jelen generációra feldolgozott verziók is, így már nem nagyon értem, hogy mit fognak rajta szupportálni, tehát lesz két ember, aki még mondjuk patchelgeti a nagyobb muszáj, de ennél többet nem, tehát ez kb. Nem jelent semmit. De ezt ők nem is így mondták, hanem, hogy ők nem veszik el azt a franchise-t tőlük. Ám a szart, nem? Tudod, beszéltünk pár adással ezelőtt arról, hogy valójában szerintünk a legtöbb kiadó egy olyan fejős tehenet akar, mint amilyen mondjuk a Warzone, vagy mint amilyen a LOL, vagy amilyen a Fortnite. Ez a live service alapú dolog, amikor megcsinálsz valamit, és igazából ilyen tökézen csak assetteket csinálsz, ha nagy a noise, vagy van valami ünnep, akkor lecseréled a tájat Halloween-i dizájnra, vagy mit tudom én mi. De igazából, hogy ennyi, nem akarnak nagyon játékot fejleszteni, legfeljebb assetteket kidobálni, az is persze jó pénzért. Mert ez úgy egy jól fenntartható dolog. Na most, hogyha az Activision, aki egyébként sem szeret nagyon új IP-be investálni, egyszer csak ráérez arra, hogy neki van egy Warzone-ja, amivel ezt egyébként tök jól meg tudja csinálni, és egyébként még látja, hogy különösebb balhé abból sincsen, hogyha nem optimalizálja a játékait, hiszen már látjuk, hogy vannak SSD-k, ami már nem fér el a Warzone. Akkor... És most, hogy megugranak a... Ugye múltkor beszéltünk, hogy megugranak a háttértárárak. Lehet, hogy most már úgy tudod majd venni, hogy hát rajta van a Warzone, és... Az milyen lenne, azt mondanák, hogy jönnek, hogy nincsen ilyen háttértes, hogy gyártsunk nektek? Visszajönne az mint milyen? Régen, tudod, hogy voltak ilyen játékhoz pozícionált memóriakártyák, meg hasonlók, és akkor Activision kiadna háttértárat, amin a Warzone van. Erről beszéltünk egyébként, hogy a mostani konzolokban ezek a memóriakártyás dolgok még vissza fognak jönni. Szóval... És én simán el tudom képzelni egyébként, hogy az Activision is szépen lassan rájött arra, nem, Bobby Kotick rájött arra, mondtuk, hogy nem szeret nagyon költeni. Nem. És akkor egyszer csak mondjuk meg, látta, hogy mind dolgoznak a Toys for Babasok. Ja, hogy ezzel? Hát erre én nem költök. Dolgozzanak csak Call of Duty-n. De tudod mi a döbbenet egyébként, hogy most gondoltam bele, hogy valaszkodunk emiatt, hogy mondjuk alapvetően kreatív stúdiókat, vagy olyanokat, akik úgy megmutatták, hogy viszonylag jól tudnak hozzányúlni akár régebbi címekhez. Ugye láttuk, a Bluepoint pont ilyen volt. Régebbi címeken dolgozik, és szerintem ugye nagyon jók voltak a felújítások, és most már meg fogják kapni, merem állítani lassan a saját projektüket. Mint ahogy a Housemarque is megkapta. Ezt régóta várjuk, igen. Ez tök jó. De ugyanakkor van egy önellentmondás az egészben, tehát ha azt látjuk, hogy iszonyatos pénzt termel mondjuk a COD, és hogy erre van igény, és ebből megy el a sok, akkor panaszkodhatunk arra, hogy nem adnak zöld utat kreatív dolgoknak, mert ezek szerint akkor ez nem érdekli az embereket annyira, hogy ezt megérje megcsinálni. Hogyha évről évre megvesszük ugyanazt a kódot, átszkinezve, mindig teljes áron, minden évben, és ilyen 100 plusz milliós játékos szám van, hibáztatható ezért a kiadó, hogy ő ide integrál mindenkit? Igen, egyébként dögöljön meg szerintem, mert én pont nem ilyen játékokkal akarok játszani, de nyilván a nagyszámok törvénye alapján valamilyen szinten érthető. Szerintem itt eljutunk a kapitalizmusnak egy alapvető problémájához. Ezt látjuk nagyon sok termelőegységnél. Ilyen például ugye a mobiltelefon piac. Tehát azt pontosan tudjuk, hogy volt egy időszak, amikor még úgy nagyjából lehetett indokolni, hogy egy készülék miért kerül mondjuk 3-400 ezer forintba, mert olyan fejlesztések vannak benne, amik úgy gondolt, hogy a Research and Development csapatnak, hát erre álmatlan éjszakáig mentek rá, hogy úristen, hát mi van? De azt látjuk, hogy ezek a fejlesztések lelassultak. Most már gyakorlatilag, ha nincsen mellette mondjuk egy statisztika, nincs mellett az adatlap, nem tudod megmondani, hogy két készülék között a különbséget. Igen. Ezt lehet látni mondjuk akár az autóiparban is, lehet látni az informatikának nagyon sok területén, és könnyen el tudom képzelni, hogy egyébként ez utolérte, ha máshogy nem mentalitás szintjén, a AAA ipart. Eljutottak arra a pontra, hogy gyerekek, nem tudunk többet belerakni innentől kezdve a játékokba, és ki akartam hozni, meg kell felelni ugye a befektetői igényeknek. Mert hogyha egyik évben elérték, mint egy milliárdos bevételt jövőre, mint a másfelet várnak, utána hármat várnak, és el fogod érni egy idő után a plafont. Nem tud olyan ütemben nőni a piac, mint amennyit várnak a befektetők, egy ponton túl úgy tudsz nagyobb bevételt, vagy profitot generálni, hogy csökkented a kiadásokat. Csak ez megint azt fogja mutatni, hogy mi lesz annál a szakítópontnál, amikor az Activisionnek mondjuk már csak a Call of Duty, mondjuk csak a Warzone marad, mert egy ponton túl már a kodeladások, az annuális kodeladások sem fogják megütni az inger küszöböt. Akkor mi lesz? És hát, utána mi lesz? Igen, meg ugye nyilván ezek elérnek előbb-utóbb egy maximumot. Tehát nem tud a végtelenségig növekedni. Az Activisionről meg mondjuk pont tudjuk, hogy ők úgy szeretnék, hogy a bevétel mondjuk a végtelenségig növekedne. Persze, de persze. Nyilván ez azzal jár, hogy akkor több játékot kell kiadni. Itt egyébként ez felvett egy érdekes kérdést, hogy ez elleni megoldásnak számítható-e mondjuk az olyan szolgáltatás, mint a Game Pass. mert a Game Pass-ben pont nem eladási adatokat vizsgálnak, hanem ott van egy előfizetői szám, vagy jó példa erre mondjuk a Netflix vagy a Hulu, hogy nyilván tudjuk, hogy úgy vannak allokálva pénzek, hogy a nagyobb filmekre több van. De emellett feltöltik egy csomó más dologgal is. Tehát mondjuk adott esetben egy Game Pass szolgáltatás lehetőséget ad arra a Microsoftnak, hogy sokkal nisebb címeket ki tudjon adni, tudjon finanszírozni, mert neki a szolgáltatásból van bevétele, és nem nyilván kellenek húzó címek, amik viszont ott a platformot húzzák. Tehát ott nem az van, hogy van egy játékom, az generál iszonyatos bevételt, hanem van egy platformom, az generál ekkora bevételt, de úgy ott szükség van a nagy nevekre is, meg szükség van kis címekre is. Mert nyilván ott meg mondjuk mennyiségi a dolog. Hát szerintem ez könnyebb lenne megállapítani egy olyan platform holder esetében, ahol, ami tényleg a piacról él. Uh-huh. Mint amit felvetettem nagy bátran, hogy én nem vagyok benne biztos, hogy az Xbox történetesen a piacról él. Nem, biztos nem. Hát tehát nem, ha mondjuk ugyanezt bárki más mondjuk megpróbálná, mondjuk egy Activision, vagy bárki, mondjuk a PlayStation, vagy bárki, akkor látnánk, hogy ez egy működőképes modell le. Az, hogy az Xboxnál működik ebben, kurvára nem vagyok biztos, hogy ez a piac indokolja. Nem tudom, de az egyébként valamennyire vészjósló, hogy az Activision talán az első olyan kiadó, aki ilyen határozottan hátat fordít minden másnak, ami bevételt hoz. Mert nem kétlem egyébként, hogy például akár a Crash Bandicoot, akár a Spyro az egyébként hozta a számokat és hozta a bevételeket, igen, csak mondjuk az ennyinek tűnik a épület tetejéig mutató Warzone számokhoz képest. Tudod, de nyilván a fejlesztési költsége sincs annyi. Nyilván. Tehát jó, biztos van itt egy határ, amit meghúztak, meg biztos úgy vannak benne, hogy szerintem pont azt keresik, hogy mi az a plafon, amennyit még ki tudnak húzni a kódból. És mi az, amikor már nem. Tehát majd akkor kezdjünk el aggódni, hogyha egy évben 3 kód jelenik meg, és mind a 3-at meg fogjátok venni. Mert akkor előbb-utóbb megjelenik egy negyedik is. És nekem van egy prevízióm egyébként. Szerintem annál a pontnál, amikor az lesz, hogy már nem fogják tudni hova a profit maximalizálni a Warzone-t, mert vagy nem lép már olyan szinten szintet, vagy pedig egyáltalán nem lép szintet, na akkor fogja az Activision bejelenteni, hogy hát akkor most fölvásárol egy másik kiadót is. Mert valahonnan be kell hozni évvégére a befektetőtnek a profit maximalizálást, és ha saját IP-ből nem tudja kitermelni, már pedig nem tudja olyan mértékben kitermelni, akkor le fog csapni egy olyanra, mint a THQ Nordic. Nem akarom. Szívni fogja a fogát Bobby Kotick, hogy nem lesz 700 milliós bevétele, csak 600 millió. De semmi értelme, hát a THQ Nordicot miért vennék meg, mert az a tipikusan nem ezek a... Tehát ők abból élnek, hogy innen befolyik 3 forint, onnan 4 forint, én megveszem a Gotikot, az még 5000 forint. De gondolj bele, hányan tudnának még dolgozni akkor? Ja, mondjuk igaz. Mondjuk egy Piranha Bytes-ot nem biztos, hogy ráállítanék kodot fejleszteni, mert akkor... Szeretem őket, de nem a fejlesztő csapatok égkövei. És akkor még ide csatolnék egy érdekes adatot. Itt egyébként valaki ugye már bedobta, hogy mik jönnek a Blizzardtól, azt is árnyalnám egy kicsit. Blizzard idén megint elvesztett 2 millió játékost. Ez egyébként... Olyan jó, hogy vannak egyébként. Tudod, mi a fura? Egyébként olyan tök ellentmondásos adatokat találtam, mert úgy kezdődött a cikk, amit ezzel kapcsolatban olvastam, hogy ugye évről évre csökken a játékos számuk, és hogy megint vesztettek 2 millió játékost, 27 millió aktív játékosuk van, viszont az Overwatch-nak meg 10 millióval nőtt a játékos száma, és 70 milliónál tart. Mondom, az, hogy az Istenbe jön össze. Most akkor valamit nem igaz. Kiderült, hogy ugye ez a 27 millió, ez a havi aktív játékos. A Overwatch-ot meg pont úgy számolták, hogy ennyi akunt van összesen. Ez az, amit mondtam, hogy mit jelentenek konkrétan az előfizetők? Inaktív fiókokat? Havonta egyszer belépek fiókokat? Imádom. Tehát az ilyen nagyon... Ugye mondták, hogy ez azért számít jónak az Overwatch-nál a plusz 10 millió, mert hogy gyakorlatilag azt hiszem egy éve nem jut hozzá semmi. Tehát így bejelentették, hogy ez volt az utolsó pálya, ez volt az utolsó hős, majd jön az Overwatch 2, addig csácsumi. És mindenki, hú, de jó, nekem annyira tetszik ez a fajta hozzáállás, hogy akkor elkezd rálok még. És pedig azt nem is nagyon akciózták annyira be, meg ugye ott az e-sport szénát is kiölte saját maga alól a Blizzard, mert teljesen hülyén állt hozzá, tehát ahelyett, hogy piaci alapokra helyezte volna, mint a, hogy mondjuk franchise-osítva van a League of Legends, ott oda a saját lóvét nyomott be, aztán amikor kiszállt mögül, akkor borult is az egész. Tehát, na mindegy, ami itt érdekes, elmúlt 3 évre vetítve 11 millió az a szám, amennyivel csökkent az előfizetőknek a száma, vagy hát a játékosoknak a Mármint száma. Mármint, hogy unblock? Unblock. Tehát ez a, most adja ezt oldalad, a 27 millió, az, ami 3 évvel ezelőtt volt ez a 38 millió. Uh-huh. Ugye nyilván ez már megint nagyon-nagyon messze van azoktól a számoktól, amit a generált ugye a No World of Warcraft, de érthető. Mert ugye pontosan arról beszéltünk mi is, akár a BlizzCon kapcsán, amikor közvetítettük meg, amikor feljön a Blizzard, hogy egyszerűen nem jelenik meg játékuk. Ami megjelen a játékuk, és majd jön, az most már nagyon régóta majd jön, és nagyon szar a kommunikációja. Diablo, ugye mind a négynek, mind az Immortálnak, most a Resurrectionnel egy picit visszahozták a dolgokat, de hát az megint inkább csak ilyen maszatolás. Ugye most mit csináltak meg? Most a Shadowlands az ilyen, ahogy hallottam, elején nagyon megugrottak a számok, aztán gyorsan visszaestek. Most akkor ugye megint mit csinálnak? Most, hogy most már kifut a WoW, most elkezdték az elejéről. Tehát mindenki szerette volna ugye a Classic szervet, elindít a Classic szervet, most már jön a Burning Crusade, azt hiszem júniusban. Utána majd biztos lesz Wrath of the Lich King. Akkor ha 30 év alatt elfogyott a WoW, akkor ha még 30 évig nosztalgiázhatsz rajta. Mindegy, tehát ezek megint nem olyan dolgok, de ettől függetlenül, ugye Overwatch 2-ben megint csak maszatolás, mert tudjuk, hogy aki mögötte állt egyébként a főember, az lelépett, erről talán pont a múlt héten beszéltünk, arról is nagyon titkolóznak, ugye az Activision oda tapasztotta a Vicarious Visiont, hogy rázza őket gatyába, folyamatosan mennek el a Blizzardtól, és ennek ellenére egyébként, meg az adatok ellenére, amit elmondtam, növekedett a bevételük. Ugyancsak 7%-kal, de ennek ellenére több volt a bevételük, mint tavaly. Na, ez pont elég ahhoz, ez pont 7 ok ahhoz, hogy Bobby Kotick nyugodtan aludjon a Blizzard miatt is. Igen. Egyébként én nagyon kíváncsi, én ezt már többször mondtam, én kurvára kíváncsi lennék, hogyha az Activision elengedni a Blizzardnak a kezét, meg tudnának-e maradni a piacon. Kurva kíváncsi lennék. Most ebben a formában nem. Tehát onnantól kezdve, hogy itt szépen lassan leépültek saját maguktól, vagy ennek a nyilván volt az Activisionnek is ebbe beleszólása, de ott már látod, ott tipikusan azt látom, hogy így a kreatívokat azt teljesen kiirtották onnan. Hmm. Tehát vagy direktbe, vagy ezzel a fajta hozzáállással. Hmm. De azért nem tudom, boomer vagyok, de ha összehasonlítod mondjuk a 2000-es évek elejei Blizzarddal a mostanit. De ez nagyon jó, bocsánat, csak ez beindítottak egy prediction, de meg leszünk a 300-an az adás végére, mert erre én is nagyon kíváncsi vagyok. Főleg úgy, hogy most ugye nem a megszokott időpontban vagyunk. Én meg is lepődtem, hogy így felugrott a nézőszám. Nagyon köszönjük. Igen, megint rekordot sikerült dönteni. A 11. adás, basszus, és kurva jó. Na mindegy, figyellek. Úgyhogy ja, igazából hát ennyi lett volna az Activision-es rész. Nagyon nem tetszik, ami felé tart a dolog. Mondom, megértem, hogy miért erre tart. De nekem most kéne valami kis ellensúly. Hogy úgy bedobnának valami olyat, hogy akkor vagy kilövünk egy új franchise-t, vagy egy régi címhez, aminek nálunk vannak a jogai. Nagyon sok régi játékjogai vannak. Egy jó Hearthstone update. Azt hiszem az Eurocomnak, meg nem is tudom még minek a játék, amiket ők birtokoltak, és ugye azok már azóta csődben vannak. Van egy csomó ilyen régi címük, amihez bátran hozzá lehetne nyúlni. És azt mutatják egyébként az adatok, hogy sikeresen, mert például a Tony Hawk 1-2 remasterben veszett jól fogyott, és nagyon jó volt a kritikai fogadtatása is. Na, akkor remélem készen állnak egy Call of Duty-t fejleszteni. És hogyha már rekordösszegekről beszélgettünk, akkor egy kedvenc kiadónkat, kiadófejlesztő. Ó, látom! Elővennénk, ezt csak a te kedvedért írtam föl. CD Projekt Red, illetve a CDPR úgy egyben. Ez mindig hétről hétre előkerül, mindig olyan jókat szoktunk beszélni. Igen. Róla. Itt megint a kommunikáció. Tehát ami történt, meg amit kommunikáltak, ugye beszéltünk róla, hogy rekord bevétel, nagyon durvá rekord bevétele lett most a CDPR-nek, csak így az arányokat figyelembe véve, 2019-es évre volt a rekord bevételük, azt hiszem $90 millió, az volt az addigi legnagyobb, de bős, tehát előtte ilyen 35-40-50 ilyenek voltak, 90. Uh-huh. 2020 az 556 millió, ugye erről, ezt mondtuk is, hogy ez magával hozza azt, hogy pont beleszarnak egyébként, hogy bukott a Cyberpunk, mert törölgetik a milliókkal a szemüket, hogy jaj, de rossz, igen. Meg hogy most sírnak a konzoltulajok, hogy nem fut jól a Cyberpunk. Sajnálom. Soulsparkban volt ezt ott, mikor ott fekszik a CEO a földön pucolni, és sajnálom. Vonka, mire akarsz beszélni, volt. A másik, ami eszembe jutott, a szintén Soulsparkos, mikor van tévétársaságok, vagy mi az Isten, tudod, mikor ki akarják köttetni, mert nem mennek a csatornák, és akkor legobolják az inget, és igen, hallgatjuk a problémát, mondjam. Úgy előttem. Na, konkrétan ez megy a CD Projektnél, olyannyira, hogy most az executive-ok közül öten fel fognak venni 28-30 millió dollár bónuszt. Ez miért durva? Ez két dolog miatt durva. Egyrészt ugye ezt mind a nyereségbe veszik le nyilván, tehát az 500 valahány millió az nyilván nem csak nyereség volt, az összbevétel volt. Ez egy erős hányad egyrésztről. Másrésztről az átlag fejlesztő ugye úgy volt, hogy mondták, hogy a CDPR-nél alapvetően alacsonyabbak voltak a bérek, viszont ez úgy működik a legtöbb fejlesztő stúdiónál, hogy amikor megjelenik a játék és jól fogy, akkor ugye bónuszt kapnak ők is. Most azt mondták, hogy az átlag fejlesztőnél, csak így nézzük meg az arányokat, ez 5 és 20 ezer dollár között csattant. Nyilván ez a 30 millióhoz, amit azt az öt ember vett fel, ez picit más, úgyhogy azért tudjuk, hogy a CDPR-ben nem több ezeren dolgoznak, hanem ugye néhány százan. Aha. Vagy hát sok százan, de nyilván az arányokat figyelem. A másik pedig az indoklás. Ugyanis megszólalt a CEO ezzel kapcsolatban, hogy ők mégis ezt miért veszik fel, mert ugye a játék az tele van buggal, nyilván egy csomóan visszatérítették, nyilván nem teljesítették az elvárások, és azt mondta, hogy jól fogyott a játék? Igen. Elkészültünk vele? Kiadtuk. Lehet belőle egy csomó pénzünk? Igen. Akkor ez nekünk jár. Ez ki volt? Ez azt hiszem, hogy a CEO volt, de nem, az egyik executive, de most pontosan nem írtam fel nevet, de tudom, hogy az executive-ak közül az egyik. Jó. Oké. Okay. Okay. Én ezt a kommunikációt nem olvastam, de se került felbasznod vele az agyamat. Tudod, ez azt jelenti, hogy igazából gyakorlatilag ebben a nyilatkozatból az jön le, hogy ők pontosan tudták, vagy legalábbis egyáltalán nem szégyellik, hogy mi van. Így van. Pont ezt szarják. Ez az ismert dolog, ez hiszem Mazurnak a szólása volt, hogy a számok a tények katonái. Igazából ez alapján igaza van. Egyébként tegyük össze a két kezünkben, az öt executive vett fel összesen 28 millió dollárt. Ez lényegesen kevesebb, mint amennyi bónuszból Bobby Kotick gazdálkodik. És ez öt részre bontva, tehát azért ne legyünk igazságtalanok. Egyébként pont most számoltam ki, hogy ez a dolgozói legfeljebb 20 ezer dollár, ez valami kevesebb, mint 6 millió forint. Uh-huh. Hát nem tudom, hogy ha én a világ egyik legkiemeltebb fejlesztő per kiadójánál vagyok, és 7 évig szopok egy játékkal, ami után hát legalábbis körbenéznek. De ez a teteje, tehát ez a fejlesztői bónusz teteje. Akkor nem tudom, hogy ez a 6 millió forint az olyan-e, amiért nekem megérte szopnom. Mondjuk 6 évet. 6 évet, igen. És úgy, hogy úgy mész el, hogy akkor azt mondom, hogy a Cyberpunkon dolgoztam, akkor azt fogják mondani, hogy és mit csináltál, vagy mit nem csináltál? Fénymásoltam. Igen, tehát ez... Megint az, amit már mondtam korábban, hogy mi a faszért nincs ezeknek egy kommunikációs osztályuk. Miért hagyják szóhoz jutni ezeket az embereket? Szerintem van, csak hát olyan magas beosztásban van, hogy nem tud bekusítani. Mert őszintén szóval ez a 28 millió dollár 5 executive-ra szétbontva 300 millió dolláros profit mellett nem vészes. Tehát ez... Hát na jó, de hogyha azt nézed, hogy a profit, mondjuk nem tudom, hogy mennyi volt ebből a profit, nem emlékszem pontosan, de mondjuk tegyük fel, hogy 300 millió dollár volt a profit, akkor annak a 10%-át 5 embernél osztott szét. És gondolom azért még ott a felső vezetésbe csattantak nagy összegek. Igen, csak amiről beszéltünk, hogy akkor 100 ebből biztos el fog menni még a Witcherre, a többiből meg fenn kéne tartani addig a stúdiót. Így van, tehát ezt ne úgy képzeljétek el, hogy akkor abból a profitból most bármit lehet csinálni, igen. Azt nyilván vissza kell forgatni a cégbe. Aha. Tehát ez így. Szerintem ez tipikusan az a kommunikáció, amit múltkor neked mondtam, innentől kezdve nem fog erőlködni a CDPR. És biztos vagyok benne, hogy ugyanúgy, mint ahogy a kodnál is, és ott mondjuk most érdekes, tehát amíg olyan párhuzamot kell hoznom, hogy a kodnál is, de a kod évről évre szerintem minőségibb, mint amilyen állapotban megjelent a Cyberpunk, a következő CDPR játék is tök mindegy, hogy hogyan fog megjelenni, bődületes eladásokat. Mindenki azt mondja, hogy nem, és de. Nézzen mindenki magába, és ha azt mondják, hogy 3 év múlva Witcher 4, és hányadék fosul fog megjelenni, de ezt te nem tudod előre. És most azt mondod, hogy a Cyberpunk miatt nem fogod megvenni, meg fogod venni. Tudom, mert én is. És egyébként iszonyatosan szégyellem magam miatta, de pontosan erre appellálnak. Tudod, pont múlt héten, amikor beszéltünk, akkor én próbáltam 10 körömmel védeni ezt a bandát, hogy ne, meg hogy éljék túl, és az utolsó következő projektjük az bukja, vagy 2 évvel ezelőtti beszélgetésnél volt ez. De most ez a nyilatkozat, amikor gyakorlatilag úgy beszélnek a Cyberpunkról, mintha ez egy sikerprojekt lett volna, és nem a játékiparnak az egyik legnagyobb fiaskója. Tudod, én úgy gondolom, hogy ennek a CD Projekt Rednek semmi keresni, hogy nincs olyan játékiparban. Tehát ez, amit ezek leművelnek, ez mi? Tehát ez nem tud... Ha lehet rontani valamivel a Cyberpunknak a helyzetét, akkor az a CDPR-nek a kommunikációja. Egyébként igen, tehát... Hú, gyulladt az erdő, öntsünk rá, kis kerozin. Ja, az én hibám. Most tényleg engem okolsz, mert átvertem mindenkit. Ti meg fizettetek érte? Ha, mennyivel lenne rosszabb, hogyha kiállnának és azt mondanák, hogy ti tényleg olyan hülye faszok vagytok, hogy megvesztek valamit, ami így néz ki? Hát ezt megnézhettétek volna bármelyik streamernél, és lehozhatnának egy statisztikát, hogy a Cyberpunk megjelenésének a napján mondjuk lenyomott mindent a Twitch-en, a Cyberpunk stream, láthattátok volna, hogy néz ki, és még így is megvettétek? Simán függelik, hogy melyet tehetnék, hogy ti vagytok a hülyék. Most ez én hibám. De egyébként igen. És egyébként itt akkor vissza is térnek. Én itt voltam, ugye kipróbáltam nálad a Cyberpunkot, bődületesen rossz volt, teli volt. Ezért is mit csináltam? Hazafele megvettem. Hát most már nem éltem. Mert úgy voltam vele, hogy hát ha mégsem annyira rossz. Ha már ennyit vártunk rá, meg igazából végigjátszottam, tehát mondom. Ez a szomorú, tehát én is itt, mikor már magamon is látom ezt a mentalitást. De egyszerűen van olyan, amit van, tehát nyilván ehhez kellett az, hogy előtte le tudjanak rakni mondjuk egy Witcher szériát, amivel megszavaztatták maguknak a bizalmat, hogy utána arcon köpjön. Igen, de a játékos nem tudod lecserélni. Itt ezt a mentalitást kéne valahogyan regulázni, és bassz meg azt veszem észre, hogy ilyen működik. Tehát tavaly, amikor ez a játék megjelent, akkor én azt hittem, hogy valami megindult a játékiparban, hogy a befektetők rájuk szállnak, vagy csoportos kereseti perek vannak. Azok egyébként pénz... elindultak. Az oké, de nem látom ez alapján, a kommunikáció alapján, hogy ennek bármi hatása van, hogy ahogy a Puzsér mondja, hogy visszaégne rájuk ez az egész szar. Hanem úgy tudomásul vették, hogy igazából, hogy akár beszólnak a befektetők, akár a pénzügyi emberek, akár a piac, akárki akármit mond, igazából kurvára leszarják, mert fölötte állnak. Ez a kommunikáció, tudod, ez olyan, mi mondták, hogy hát nem is kellett nagyon visszaadni játékot, mert ők csak 30 ezer darabot térítettek vissza. Persze, aztán kiderült, hogy ez, amit konkrétan ők térítettek vissza, mert egyébként átrúgták a platform horderekre, hogy a Micro térítse meg a Microstore-os játékokat, a Sony a PlayStation-osokat, a Sony le is vette. Mai napig nem került vissza. Tehát, hogy, és akkor kiderült, hogy egyébként az de bőven nem ennyi, azonnál jóval több. Tehát azért ne essünk túlzásokba, de ez, hogy egyébként nem, egyre több ilyen cégnél látom ezt, hogy mikor jönnek ezekkel a nyilatkozatokkal, hogy tényleg nincs egyik ilyen cégnél se egy marketinges, vagy valaki, aki azt mondja, hogy egy PR-os, hogy umába a pofádat, hogy üljél rá a pénzedre, azt nem mondd el senkinek. Még igen. Az is jobb, mint hogyha még kimész verni a mellett, hogy te fizetted. Ezt is, és egyébként basszátok meg, mert ezt fogjuk csinálni. És ez csak egy méret fölött következik, beesküszöm. Tehát hogy van az, hogy például az It Takes Two-nak a fejlesztője tud olyan vitriolos Twitter posztokat kirakni, amiről múltkor beszélni? Ja, igen, az hogy fizetek 1000 dollárt, ha nem tetszett. Igen, tehát ezek olyan kommunikációk, hogy az ember megmosolyogja, hogy ezeknek kurva, ezek van humora, ez ennyire magabiztos játéka, és eljössz a Cyberpunknak, vagy a CD Projekt Rednek a méretéhez, és a tetőtől talpig senki nem tud egy értelmes igen. mondatot kinyögni, ami nem. Égetné tovább ezt az egészet. Abszolút ezzel egyetértek. Hát ez abból adódik, hogy mekkora franchise, aha. hogy mekkora cég mögött. Tehát nyilván az It Takes Two-nál azért nem lesz ilyen, ők nagyon örülnek az 1 millió eladott példányszámnak, mert kis csapat, ugye kis pénz, kis foci. Tehát ez ott nem. Aztán tegyük hozzá, azért vannak olyan fejlesztők, akiknek nagyobb a szájuk, mint amennyit mondjuk a játékaik miatt megengedhetnének maguknak. De igen, tehát ez a fajta mentalitás, ez nagyon-nagyon nem szimpatikus, de valamilyen szinten érthető, hogy ebből kiindulva, amit mondtam is. Sajnos. Mondom, hogy egyszer nem tudom megérteni, hogy ekkora cégnek miért nincsen kommunikációs, vagy marketing, vagy PR osztálya. Csak ezek szerint az se túl jó. De hallottál egyiket a CD Projekttől mondjuk kommunikációs, vagy PR embert megnyilvánulni? Az executive-ok közül már többen belepofáztak a vakvilágba. Na mindegy, tehát ez lehet, hogy csak az én heppem. De én most pertinat, én nem sajnálnám, tehát nem érezném, hogy kevesebb lenne a játékipar a CD Projekt Rednél. Kíváncsi leszek, hogy mi lesz a visszacsatolása, mert ugye amikor Bobby Kotick ezt meglépte, utána ott volt gyűlés ezzel kapcsolatban, és le is felezték a lóvéját. Ugye még így is ugye ez pont múlt heti hír volt, hogy lefelezték, de még így is azért rohadt sok, de ott legalább megléptek egy ilyet, és egyébként itt is azért indult el ez a kommunikáció, mert számon kérték őket. Tehát a saját részvényeseik kérték számon, hogy akkor ezt most mégis így hogy gondolod. Tehát elképzelhetőnek tartom, hogy itt is lesz majd ilyen. Valószínűleg egyébként senkinek nem tűnt volna, főleg a Bobby Kotick körül egyébként nem jön ki az a hír, hogy nincs ez az űrge egy kicsit túlfizetve, és lehet, hogy valakinek oppant, hogy hó, te figyelj, mennyit keres ez az ember. Mert végül a szerződés van mondjuk egy százalékos arány, mondjuk, hogy 5%-kal kodbevételeknek Kotick-nál koppant, és most realizálták, hogy te bazd meg, az több mint $1 milliárd. Ne basszatok már fel. És akkor azt mondták, hogy jó, hát az mit szólnál feléhez? Azért abból is elkaristolgatsz, nem? Hát ő mondjuk nem biztos. Nem tudom, hogy jó, de tudod, ő vezető egyébként például a Coca-Cola-nál is. Ezt ja, a múltkor írták a többiek, igen. Tehát, hogy ő tud valamit, nyilván. Ja. Na, de hogyha már temetni akarunk dolgokat, akkor egy másik kedvenc témánkra térjünk át itt a rövid hírek között, ez pedig a Stadia. Most ugye a Stadiáról szerintem, hogy jó 3-4 hónapja nem lehet pozitívan nyilatkozni semmit. Tehát, az, hogy megy most, az kómában van? Nagyjából, tehát ilyen tetszhalál állapotában. Ugye alapvetően, na ott tipikusan látszik az iszonyat rossz kommunikáció, ott látszik, hogy a Google-nek teljesen azok közé a projektei közé került be, amiből ugye nem is tudom, egyszer beszéltük, hogy van egy ilyen összefoglaló oldal, ahol leírják, hogy hány ezer projektje van a Google-nek, amit így kukáznak folyamatosan, de csak egy-kettő nagyobb van, amiről mi is hallunk. Ugye ilyen volt régen a Google Plus, meg ilyen, úgy néz ki, hogy ilyen lesz a Stadia is, és a Stadiáról folyamatosan az olyan hírek jönnek, ugye, hogy kinyírták a fejlesztő stúdiókat, ez elment a vezetőség. Most már, mit tudom én, aztán összesen eddig egy Stadia exkluzív játék jelent meg? Talán. Múltkor jött velem szembe az Orcs Must Die 3, amit így nem találtam meg sehol, és láttam, hogy van, mondom, ez hogy lehet. Hát tavaly nyáron kijött Stadiára. Mondom, ezért nem fogok Stadiára előfizetni, de hogy ilyenek vannak. Túl vagyunk a 300-on! Azt a mindenit. Nem is kevés. Ó, gyerekek. Köszönjük nektek. De jó. Na. És mostani hír. Két hír lesz így összeolózva, sőt, nagyjából három átkötéssel. A vice president, tehát a Stadia vice president, John Justice, milyen érdekes neve van egyébként, igazságos János, ott hagyta a Stadiát. Kicsit kettőséget érzek, mert egy pár hónappal ezelőtt még azt nyilatkozta, hogy mennyire bízik a platform sikerességében, és hogy készülnek a játékok, stb. Stb. Többen voltunk így ezzel. És lelépett, illetve 6 darab emberben még vele, így a felső körökből. Ugye ez egyrészt nagy csapás megint a Stadiának, mert megint ugye kifele azt mutatja, hogy ez a platform ez alapvetően nem tart sehová, és hogy így nem lehet bele túlzott bizodalmat fektetni, és ugye ez egy öngerjesztő folyamat, tehát nyilván, hogyha a Google-nál meg azt látják, hogy nem támogatják az emberek, nem használják a szolgáltatást, ez csak még inkább ki fogja nyírni. Szerintem ez már csak időkérdése. Miért érdekes ez? Mert hova mentek? Mert mint kiderült, egy helyre mentek, méghozzá Jade Raymond után, ugye ő is a Stadiánál volt, azt hiszem 6 hónappal ezelőtt ment el, és alapított egy stúdiót, a Haven-t. És ezek az emberek a Haven-höz mentek el. Ugye még ezt kicsit óvatosan kell kezelni, ugye pont a múltkor beszéltünk róla, hogy azért Jade Raymondnak mostanában azért nem voltak olyan túl sokágosan, de nem is tudom, befejezett ő valamit az elmúlt 5 évben? Hát a pályáját az igényli. Munkát több helyen. És semmit nem nagyon fejezett be, de a Sony belég fektette a bizalmat, ugyanis erre a nulláról induló stúdióra, a Haven-re belenyomtak egy csomó pénzt, és azt mondták, hogy akkor fejlesztetek PlayStation-re. Exkluzív játékot, tehát egyelőre ennyit tudunk, hogy szépen gyűlnek az emberek, ahogy nézem, lassan innen-ondan, Stadiától például oda mennek rengetegen, de azt hiszem az Initiative-tól is mentek, meg volt, tehát azért egyelőre úgy néz ki, hogy egész jó fejlesztők fognak ott összegyűlni, aztán majd kiderül, hogy ezt hogy fogják elrontani hosszú távon, de eddig nagy a bizodalom, ugye nyilatkozott a Jade is, hogy hát ő nagyon bízik ebben a projektben, és hát nyilván olyan emberekkel dolgozik együtt, akiket már régóta ismer, egyre több olyannal. Én most azért így a Google helyébe átnézném, milyen kapcsolatok voltak ott még Ezt egyébként hogy... szerintem arányaiban a Micro jobban csinálja, tehát az Xbox. Igen? Ha, szerintem igen, tehát hogyha lehet mondjuk ilyen szinten párhuzamot vonni a Google-nek a Stadia-nak a felhőszolgáltatása, meg a Game Pass-nek a digitális boltja között, technikailag eltérő, de modellje tekintve azért van átfedés, akkor azért látszik, hogy az Xbox az jó, nagyon kötkös, legalább el tudott indulni. Ott legalább van egy library. Az azért, hogy folyamatosan bővül. Igen, csapatokat is. Igen, tehát pakolják mögé az effortot, tehát lehet, hogy a piaci működéssel nem ápolt túl nagy rokonságot, de az látszik, hogy pakolják bele a humán erőt, a technikát, a pénzt, tehát ez mind ott van mögötte. Az látszik, hogy a Google-nél még a komolyságot sem látom e mögött az egész mögött. Uh-huh. Tehát azt nem látom, hogy amit eddig kommunikáltak volna, hogy játékokat, hogy arról legalább úgy nagy vonalakban, tehát úgy kontrasztosan beszélnének, hogy körülbelül ezekkel mi lesz, vagy hogy lesz. Hát nem tudnak miről, mert ugye a fejlesztő stúdiókat bezárták. Ez mondjuk elég sok mindent megindokol, mert így azért nehéz. Pedig egyébként maga a technológia nem rossz, tehát talán a múltkor említettem, hogy ugye a PlayStation Now, az most áll át a Full HD streamingre, ugye a Cloud-nal is azzal próbálkoznak, illetve az Amazon Luna is ugye a Full HD-t tudja, és ugye a Stadia-nál elvileg megy a 4K streaming. Aztán nyilván itt voltak kimutatások, tehát például a Foundry lemérte, hogy ez nem minden esetben működik azért így, de hogy technológiailag egyébként ez egy működő dolog lehetne, csak megint olyan idióta marketinget húztak fel mögé, meg olyan gyorsan elkezdett kihátrálni a Google, tehát én nem tudom, hogy ki gondolta azt úgy, tehát ha nem látják a rációt most már a platformon, akkor szerintem tényleg zárják le az egészet, tehát akkor mondják azt, hogy nincs erre hosszú távú supportunk, úgy láttuk, hogy ez nem működött, nem egyszer csinálták meg, szálljunk ki belőle. De ez a hogy mondjam, tehát pacsmagolás, ami így megy a Stadiával, hogy látjuk, hogy folyamatosan tűnnek el mögőle az emberek, nem jönnek a címek, nincs kommunikálva, de még mindig megy egyébként a szolgáltatás, tehát adott esetben mondjuk el tud égetni benne a pénzed. Arra jó. El tudok képzelni, hogy valami olyasmi van egyébként a háttérben, hogy a Google-nek mondjuk a belső policia állhat a háttérben. Lehet, hogy meg van határozva, hogy 2020... Hát ez elég szörnyű. Igen. El tudom képzelni, lehet, hogy az a 2022 januárjáig van kifutása a Stadiának, és az mondjuk ott kőbe van vésve. Uh-huh. És akkor addig meg végignézzük ennek az egész szolgáltatásnak a haláltussáját, de lehet, hogy azt fogja mondani, akkor, amikor van talán pont a pénzügyi év vége. A 2021 Q4, amikor van az érdekes, csak azt mondják, hogy na, akkor a következő döntések vannak a 22 Q1-től, Stadia off. El tudom képzelni, hogy van egy ilyen olvasata az egésznek. Egyébként reális lehet. Elképzelhetőnek tartom. Nem néztem meg, múltkor beszéltünk arról, hogy kik mennek ki az E3-ra. Nem tudom, szerintem most a Stadia az kint lesz? Saját show-val szerintem nem. Mert arra emlékszem, hogy ugye mielőtt elindultak, volt nekik. Még talán a Micro... Kurva jó, Micro lehet, event nem emlékszem rá. Micro event előtt volt talán. Aha, lehet. Nem mert tudom. Talán egybe közvetítettük is. De akkor még szép reményű projektként hivatkoztunk rá. Uh-huh. Bár abban az évben kijött például a Jongi-nek az elemzése, hogy azért itt kurva nagy problémák vannak, tehát szerintem már ott is voltak azért gondok, de azért ez egy szép reményű projektnek indult, tehát az első cloud alapú szolgáltatás. Hát nem az első, de ilyen nagy cég nem állt nagyon bemögé. Igen, tehát az első komolyan vehető cloud szolgáltatás. Nyilván mindenki bizakodó volt ezzel kapcsolatban, még a természetes fenntartásokkal együtt is. Hát aztán az a szörnyű tudat, hogy egyre másra láttam, hogy beigazolódik az ember a félsze. Az a természetes önvédelmi reflex. Uh-huh. Szóval ez ilyen szar ezt látni egyébként, de mondom, én nem lepődnék meg, hogyha 2022 Q1-nél azt mondanák, hogy Stadia már nem lesz. Addig mondjátok le, amíg lehet. Én engem viszont most már érdekel, hogy majd mind dolgozik a Haven, és mikor fog földbe állni. Na, de hogyha már érintettük az E3-at, akkor egy aktuális hír, ugye kikerült egy jó pár héttel ezelőtt, hogy kik jelezték előre, hogy ott lesznek az E3-on, meg is lepődtünk, hogy ahhoz képest, hogy mennyire nem volt előtte érdeklődés, nagyon nagy stúdiók, kiadók is ott lesznek, jelesül Micro, ugye ezt el is mondtuk, hogy ez nekik most egy elég jó kiugrási lehetőség, tehát tudnák magukkal vinni a show-t, reméljük visszik is. Viszont az egyik meglepetés, amikor a Konami volt, szerintem a Capcom mellett, már csak azért is, mert ugye mindig előjön az, hogy nem igazán fejleszt játékot a Konami. Illetve ugye arról is beszéltünk, hogy most nagyon úgy néz ki, hogy licenszelni fogják a játékaikat, amiben viszont van ráció, mert ugye nekik nem kerül pénzbe, és hogyha meg tök erős, tehát Sony-nak, Micro-nak, egyéb Square-nek, ilyesminek licenszelik a játékaikat, nem kerül nekik pénzbe, ők kapnak érte nyilván, és ott azok meg annyi pénzt égetnek rá, amennyit nem szégyellenek, meg ők még lehet, hogy tudnak is játékot fejleszteni. Konaminál ugye ezt már nem, elég régóta nem látjuk, hogy ők tudnának, és ezért volt a nyilatkozatuk nagyon-nagyon fura. Ugyanis azt mondták, hogy ők most jöttek rá arra, na mire? Most jöttek rá arra, hogy nem tudnak semmit sem megmutatni. Pedig nagyon szeretnének. Ők annyi mindenen dolgoznak, hogy na, de sajnos a két héttel ezelőtti bejelentés óta, amikor mondták, hogy kin lesznek, jelezték vissza, ők rájöttek arra, hogy nem tudnak mutatni semmit. Ez szerintem, ami mögötte lehet, az pontosan ez a licensz. Valószínűleg. Hogy nem ők nem állnak sehogy, ők nem állnak sehogy, mert ők nem is csináltak semmit, hanem hogy azok a cégek, akik kilicenszelték az ő címeiket, ők nem állnak úgy, hogy megmutatható legyen a játék. De ők honnan vennék, hogy honnan veszik azt, hogyha ezek a cégek állnának valahogy, akkor azt pont a Konami színpadán mutatnak be? Nyilván lehet, hogy van egy ilyen keresztszerződés, hogy ez olyan dolog, tudod, mint mikor a nem is tudom melyiknél volt, azt hiszem, hogy a Kodoknál, vagy talán a Kodnál, vagy a Battlefieldnél szokott az lenni, hogy az EA-nél is megy, meg a Micronál is. Aha. Tehát, hogy valahol bemutatják, valahol meg gameplay van. Na, értem, értem. Aha. Tehát itt például lehet tudok képzelni egy olyan dolgot, ugye, amiről rebesgettek is, hogy ugye Silent Hill-en és vagy Metal Gear Solid-on dolgoznak a Sony-nál, és lehet, hogy a Sony azt mondta, mondom, ez csak Conteo, tehát ezt mindenki kezelje is úgy, hogy azt mondta, hogy nem az, hogy nem állnak úgy, hanem te azt nem véheted ki az E3-ra. Mert nekem lesz egy saját rendezvényem, és én ott akarom megmutatni. Uh-huh. És mivel mások nem volt, ezért közölték, hogy akkor nem mennek ki. Így mondjuk érthető lenne. Gyakorlatilag ez ugyanazt jelenti, hogy sehol nem tartanak a saját játékot. Ezt én valószínűleg tartom, szerintem a Konami már nem fejleszt játékot. Holott tudjuk egyébként, hogy a bevételeik jelentős hányadát még mindig az adja. Ha viszont ez van a dolog hátterében, amit te mondasz, akkor azt jelenti, hogy nagyon az E3-on két dologra nem kell számítanunk, Silent Hill és Metal Gear bejelentésre. Ha csak nem igazak a pletykák, hogy mit is volt, a Metal Gear-t hozták szóba? A Bluepoint-tal. Nem a Bluepoint, a Micro-val. A Micro-val. Hát igen, de hogyha nem tartanak sehol a játékfejlesztést, bár bejelenteni ettől még bejelentheti a Micro. Lehet, hogy a gameplay tartogatja magának, akkor nem tudom. Nem tudom elképzelni. Mm. De igazából akármelyik valósul meg, az, hogy a Konami nem lesz ott az E3-on, semmint kiállító, semmint mondjuk társ jelenlevő a színpadon, mm-hmm. ez, szerintem ez azt jelenti, hogy nem lesz Konami IP bejelentve. Mm-hmm. Nem, nyilván én se gondolom. Viszont ez felvet egy érdekes lehetőséget, ha és amennyiben ez igaz. És szeretném, ha igaz lenne, mert akkor igazam lett. Akkor ugye most már nagyon közel, egy hónapra vagyunk az E3-tól. Konkrétan egy hónapra. Biztos vagyok, hogy ott a közelében lesz egy Sony-s rendezvény, ha és amennyiben pedig lesz, akkor azt most már lassan ki kéne kommunikálni a Sony-nak. Ahogy szokta, szerintem azon a héten meg tudjuk. Ja, az a State of Play-ekkel csinálja azért a többit, az hamarabb beszokták. Bár emlékszem, hogy azért tavaly nagyon megkilódtak ezzel, minden héten találgattuk, hogy na most bejelentik, na, akkor most, és nem. Nem az volt az, amikor egy nappal előtte jelentették be, hogy másnap event lesz? Nem az, amikor elhalasztották, tudod, mert hogy egy héttel elhalasztják, vagy két héttel elhalasztják. Tudod, hogy most lett volna csütörtökön, de azt hiszem akkor volt a BLM, és akkor eltolták. Ja, tényleg. Úgyhogy, nem tudom, de azért szerintem most már adná magát. Ugye pont amiatt, amit beszéltünk, hogyha reagálni akarnak a Micro-ra, és elvileg tudnak, akkor azt valahogy az E3 után be kell tolni. Elé nem hiszem, de utána. Tehát vagy arra a hétre, tehát azon a héten csütörtökön, vagy pénteken. A júni az izgalmas lesz. Bizony. Na, nem ezt a témát, ezt imádni fogod. Tudom, mert én írtam föl. De azt, hogy imádni fogom, mert nem tudom, én ezt a játékot kicsit elengedtem. Elden Ring, ugye pár, azt hiszem egy hónappal ezelőtt, március környékén, akkor már volt az kettő is, leakelődött. Ugye nem nagyon tudunk semmit az Elden Ringről, azon kívül, hogy készül, ugye ez egy From Software játék, George R.R. Martinnal készítik közösen, szóval az lelki játék lesz, legalábbis annak készül. Gyakorlatilag azt hiszem pont a, nem is tudom, az Micros E3-on 19-ben volt egy ilyen cinematic trailer, azóta semmi, most kikerült egy belsős felhasználásra készült ilyen trailer, teaser, hasonló dolog, ami egy picit hosszabb volt, tehát az azt hiszem ilyen 30-40 másodperc volt, na most megint elvileg ugyanebből az anyagból kikerült egy másik részlet, ez talán kemény 7 másodperc, de mivel annyira nem jön semmi az Elden Ringből, ezért nyilván erre is rácsaptak rögtön. Ezzel kapcsolatban előkerült egy dokumentum, ez az anyacége a From Software-nek, ez a Kadokawa. Japánban ez egy nagyobb cég, egyébként animéket is forgalmaz, meg mindent, tehát több dolog tartozik hozzájuk, nem csak videójátékos. Akkor te kötősz hozzájuk. Mindegy. Az ő üzleti jelentésükben az áll, hogy az Elden Ring az 2021 Q4-ig megjelenik. Ugye ez megint csak üzleti év, tehát ez megint azt jelenti, hogy jövő év március 20-valahanyadika. Ez exkluzív? Játék, ez multiplatform. Hát ugye mióta elkurta a megjelentetését az eredeti Demon's Souls-nak a Sony, utána ugye a Capcom vette át a kiadói részt. Tehát például a Demon's Souls-t már ugye a Capcom Európában azt ők voltak a kiadói, ugye a jogok azok ott maradtak a Sony-nál, de ők csak Japánban voltak kiadók, viszont utána a Souls-széria, tehát a Dark Souls játékok, azok multiplatform megjelenések voltak, mert ott már nem volt ilyen deal. Nem is Capcom, Bandai Namco, bocsánat. Viszont ugye volt exkluzív deal, tehát a Demon's Souls-ra volt egyedül, a Bloodborne-ra volt, én úgy tudom, hogy erre nincs. Tehát azok a franchise jogok, azok a Sony-nál vannak, de a Souls-szériának a jogai, vagy például a Sekiro-nak a jogai nincsenek. Tehát szerintem, főleg úgy, hogy mikrokonferencián mutatták be, szerintem az marad multiplatform. Igen. Ha majd a Microsoft-nak szintén mutatnak be, ez valószínűleg nem exkluzív. Jó, hát ebben mindig belevegyünk, emlékszem, hogy olyan, mindig olyan finoman fogalmaznak, hogy szokták mondani, hogy konzol exkluzív, vagy launch exkluzív, mindig olyan érdekesen tudják megfogalmazni ezt, hogy a végén kiderül egyébként, hogy semmilyen szinten nem az. De most már legalább vannak valós exkluzív címeik, ami PC-re is jön, de akkor is van. Az ökoszisztém. Mondjuk mostanában egy csomó Sony cím is jön már vagy PC-re, úgyhogy lassan lesz se figyelenteni semmit. Az ilyen megtűrt platform. Ez az Elden Ring, ez hogyha Q4-ben vagy Q4-ig? Ez nincsen hivatalosan így, hanem az előzetes üzleti tájékoztatóban ez volt. Tehát az üzleti jelentésben van így beleírva, nyilván ezen változtathatnak. Lehet egy görény? Nem tudom az milyen mikor jön, vagy úgyhogy legyél. Ez a pénzügyi Q4. Igen. Ez nem olyan, mint amikor azt mondom, eltolom egy évvel a megjelenést. Nem, szerintem... Amikor azt mondják, hogy eltoljuk egy évvel, akkor az emberek általában legyinteni szoktak, hogy jó, mert meglátjuk, mikor jelenik meg. De akkor azt mondod, hogy Q4-re tolom. Akkor érzed azt a Mici Mackó öltönyben, tudod, hogy Q4-es eltolás. Akkor az a, akkor valószínűleg márciusig megjelenik. Ugyanúgy azt mondtam, hogy egy év. Hát meg ezt jó kommunikálni is, mert tudod, mint mondtam, ugye a valós ugye év, tehát a valós felosztása az évnek, meg a pénzügyi felosztása az évnek, az különböző. Persze. Tehát mikor elkezdik mondani, hogy Q4, akkor ez még kijön idején, nem a lófaszt. Hiába van előtte, hogy 2021, a 2021, vagy 2021 Q4, ez nem 2021. Igen. Tehát ez a... És akkor utána megint lehet, ugye új pénzügyi jelentést mindig lehet írni. Majd Q4-ben. Kényelmes. Jó, szóval az én tippem az, én vagyok a szkeptikus, bár van tőlem balra egy sokkal szkeptikusabb. Én sokkal szkeptikusabb vagyok. Igen, de én mint szkeptikus light-ként, én azt gondolom, hogy ez nem fog kijönni 21 Q4-ben sem. Én így gondolom, ahogyan a Stalker 2 sem. From Software nem a fejlesztések elsietésének a nagymestere. De egyébként nem is, én nem bánom egyébként, ha tologatják egy kicsit, mert azért voltak ott elég érdekesen működő játékmechanikák a régebbi játékaikban, meg bug is bőven. Tehát már talán a Sekiro-ra kisikálták annyira, hogy ott megjelenéskor ne legyenek nagy problémák, de azért aki játszott például a Dark Souls-nak a Prepare to Die Edition-jével PC-n, hát ez valami förtelen volt. És még egyébként utána a remasterelt verzióban is maradtak rendesen hibák, tehát hogy vagy a Dark Souls 2-vel, ami nekem mondjuk kedvencem, de én is már a DLC-kkel tele tűzdelt agyonpecselt változattal játszottam. De azt legalább pecselik. Azt szépen kihozták a 60 FPS, például PS4 Pro-n a teljesítménypecsel. PS5-ön meg még jobban fut. Aha. Úgyhogy, ja, de hát ez is idő kellett. Jó. Ha már E3-at említettünk, akkor milyen rendezvényünk lesz még idén? Ugye lesz Gamescom. Ezzel kapcsolatban igazából egy apró hír, hogy a Gamescom ugye tavaly teljesen digitális formában jelent meg, mert erről mennyien beszélünk, hogy milyen emlékek maradtak meg erről nekünk. Az gyofos volt, ugye? Az. Ugye idén is lesz Gamescom, augusztus 25-én, viszont ők úgy tervezték, hogy egy hibrid megvalósítást fognak csinálni, ami azt jelentette volna, hogy egy része nyilvánvalóan csak online elérhető lett volna, de hogy valamennyi a kiállítás részéből is megmaradt volna. Ennek elvileg elég jó lett a visszhangja, akiket megkerestek így fejlesztőkkel kapcsolatban, aztán egyszer csak volt egy ilyen nagy váltás, és azt mondták, hogy jövem, legyen digitális. Úgyhogy végül abban maradtak, hogy digitális lesz, ugye abban már van rutinjuk, az, hogy milyen. Azt akkor már most beleismertünk, ugye tavaly először nagy lánggal bejelentették, hogy digitális Gamescom lesz. Ugye a Gamescom igazából, ami abból érdekes, ez az Opening Game Night, vagy valami ugye ez a Jeff Nighy-nak a szerelemgyereke, hasonlóan a Video Game Awards-hoz. És ugye a Gamescom alapvetően nem ilyen E3 léptékű játék kiállítás volt, vagy nem is hasonló, ugye picit más, az azt hiszem még annó egy LAN-ként indult, egy LAN rendezvényként indult, és utána változott át kicsit ugyanilyen játékbemutatós dologgá, viszont nyilván nem volt soha akkora léptékű, mint az E3. És ugye amikor ezt a felét jobban elkezdték tolni, akkor az nagyon kis ütközött, tehát még amikor élő szereplős volt az egész is, ugye jelesül azt hiszem a tavaly előtti, ott mutatták be a Death Strandingnek egy hosszabb trailerét. Hát ezt most meg nem mondom, de hiszem nem. A legvégén. Akkor Kojima kijött, és akkor ott magyarázta, hogy néznek ki ezek a dolgok. Amit egyébként mellett a Tokyo Game Show-n kim volt, de mindegy. Ugye itt mi láttuk akkor először. És már akkor is azt vetettük fel problémának, hogy nagyon egy dologra húzták fel az egészet, mert ugye elég unalmas volt, meg ilyen kisebb bejelentések voltak nyilván. Nem is vártunk túl sokat, ugye E3 után jön, ugye ez egy augusztusi dolog, szemben ugye az E3 júniusával, de ugye tavaly konkrétan nem volt E3, és azt vártuk, hogy akkor majd a Gamescom-on mindent. Ugye a digitális formátum is, annak is megvan az a maga előnye, hogy nem kell mindenféle hülyeséggel teletűzdeni, nem lehet nyomatni a trélereket. Erre mit csináltak? Teletűzelték hülyeségekkel, megtoldották egy csomó cringe fassággal, ugye nem tudom, emlékszel a visszajövőbés zombis baromkodásra. Az ott volt? Az ott volt. Júj. Elhúzták a rettenetbe, majd a végén bedobtak egy Ratchet trailert, ami itt mindenki tudta, hogy jönni fog, és mindenki ezért nézte végig, és egyébként a Gamescom-nak a nagy része nézhetetlen volt. Tehát így, hogy idén még E3 is lesz, és nagy valószínűség szerint azért a puskapar az ott durran, így nem tudom. Majd nyilván szerintem ezt meg fogjuk szavaztatni, hogy szeretnétek-e, hogy közvetítsük. A Gamescom-ot? Aha. Majd megszavaztatjuk jól. Igen, tudom. Megszavaztattátok múltkor az ID Xboxot is, azóta is próbálom kipihenni. Igen, maradandó élmény volt. Az biztos. Na mindegy, úgyhogy igazából ennyi, egy digitális lesz, meg szerintem hihetetlenül cringe, mint tavaly, vagy még rosszabb, meg még kevesebb dolog lesz rajta, de ugye én vagyok a negatívabb, úgyhogy te, mint kevésbé negatív, te hogy állsz hozzá? Ja? Te várod? Nem tudom. Nem tudom, hogy lesz annyi minden, amit meg tudnak mutatni, pont az, amit te is mondtál, hogy valószínűleg az E3 lesz a nagy durranás. Egyrészt ugye, mint visszatérő rendezvény, másrészt meg én nem tudom, hogy a Gamescom kik lesznek ott. Tehát, hogy van-e már egyébként... Nem tudom, hogy ezt bejelentették-e már, de... Tehát egyelőre... Konami. Nem nagyon, a Konami. Nem tudom, hogy... Nézd, igazából eddig egymás mellett tök megfért show jelleggel a két rendezvény. Tehát elméletileg, és ott nem betődött fel, hogy felesleges lenne az egyik a másikhoz képest. Bár ott megvolt az a teritoriális jellege a dolognak, hogy aki európai lévén nem tud eljutni mondjuk Los Angelesbe az E3-ra, annak itt van Európában a Gamescom. Tehát kis pénz, kis foci, na most azért itt az európai léptékkel azért nem kis pénzről beszélünk, hanem gyakorlatilag az E3-nak a helyi megfelelőjéről. Most az, hogy teljes értékű digitális show, aminek nincsen váltó formátuma, tehát nincsen lehetőséget fizikailag sem elmenni, tehát ugyanazt kapja az exkluzív sajtópasszos is, mint a teljesen mezitlábas néző. Hogy ez érdemben hozzá tud-e tenni bármit a Gamescom, nem tudom. Mert itt még az sincsen meg, hogy az a játék, ami mondjuk még nincs a játszható állapotban, például mondjuk júniusban, azt mondjuk augusztusra csodák csodája kipafozzák annyira, hogy ott ki lehessen próbálni. Még ezt sem látom benne, mert ugye digitálisan ez az egész tényező elvész. Én igazából Nem vártam tőle eddig se sokat, viszont azt láttam, hogy ott lehetne neki kiugrási lehetősége, és egy darabig ez így is volt kommunikálva, pontosan amit te mondasz, hogy ugye nem mindenki jut el Los Angelesbe. És azt tudjuk, hogy az E3 egyébként brutál drága is. Mármint nem mint részt, tehát úgy résztvevőként, hogyha te mint fejlesztő mész ki. Azért ott elég durva azt a pénzeket húztak be. Ugye nem véletlen volt, hogy magáról a kiállítási részről még a Micro meg a Sony is kivonult. És ugye elvitték egy külön helyszínre. Viszont én azt láttam a Gamescom-ban, hogy ez nagyon jó lehetőséget adna az európai fejlesztő csapatoknak, az indie fejlesztő csapatoknak, hogy egy nagyobb közönségnek tudják kommunikálni a saját címeiket. Viszont ezeket a címeket én nem láttam a Gamescom-on. Visszarepülnék egy kicsit az időben. Igen. Nem volt tavaly E3, nem ugye? Volt. Így van. De tegyük fel, hogy lett volna. Mi a faszt vittek volna kire? De most látjuk, hogy igazából, hogy most május van, így mit vittek volna ki rá? Tehát az elkövetkező egy évben mit hoztak volna ki? Az E3-ra? Mit vittek volna ki? Tudod, mit vittek volna ki? Amit szétosztott a Micro meg a Sony a saját rendezvényein. Mert akkor azok nem lettek volna. Meg mondjuk konzol bejelentést, meg ilyeneket. A konzol bejelentés megtörtént volna, de egyébként mi a tököm történt volna ott? Nekem van egy olyan érzés, hogy mi van akkor, ha az E3 igazából nagy részt azért is maradt el, mert gyakorlatilag a kollektíva azt mondták, hogy bazzeg nem tudunk feltölteni egy órás sót játékkal. Nyilván benne volt ez is. Csak így most merült fel bennem, hogy én visszagondoltam, hogy igazából a Micro mit vitt volna ki? A Halo Infinite-et? A Sony mit vitt volna ki? Hát a Halo Infinite hogy nézhetett ki júniusban, hogyha augusztusban úgy nézett ki? Ja, tehát jó, ez így is úgy is lebőgtek volna vele, de mondjuk kivitték volna a Halo Infinite-et, és még mit? És még mi a tökömet vittek volna ki? Stalker. Ja. Vagy a Sony, nem tudom, addigra talán már megjelent a Last of Us, vagy még nem jelent meg a Last of Us? Vagy tegyük, no, hogy ez csúcsú jött akkor meg a Last of Us, de hát azok már évek óta kim voltak az E3. Igen, tehát igazából sok mindent nem tudtak volna mutatni, mert lehet, hogy gameplayt kaptunk volna, de az se sok, tehát most oké, bejelentették volna a PlayStation 5-öt, ha bemutatható állapot, de biztos bemutatható állapotban lett volna. Akkor ledobják mondjuk még a Demon's Souls-t, meg oké. Miles Morales, Ratchet, Demon's Souls, meg Horizon. Azzal mondjuk fel lehetett volna tölteni talán, mondjuk. De abban sem látok egy órát. Hát figyelj, ha a legeslegutolsó Sony-s konferencia, az ugye úgy nézett ki, hogy volt a Last of Us, volt a Csucsú, tehát a Ghost of Tsushima, meg a Nioh 2. És azt hiszem ez a három volt. Uh-huh. Tudod, amikor úgy volt, hogy bevitték őket egy ilyen faházba, és onnan kellett átmenni, tudod, ami ilyen iszonyat cringe volt, mert közben maszatoltak meg mindent. És nem mondták, hogy vége a konferenciának, ugye? Igen, elkezdtek még beszélgetni, és mindenki várt, hogy akkor mi lesz még. És konkrétan így emlékszem, hogy ennyi volt, hogy ugye lenyomták a Last of Us-t ott a izébe, átmentek, volt egy Nioh 2 átkötés, Ghost of Tsushima, az csocsi. Mert addigra már ugye God of War Pokémon már rég kim volt, ja, ennyi volt. Ebből a szempontból is szerintem sokkal jobb lesz az idei E3, az biztosan, mert most már azért van egy évnyi puffer, szerintem, meg elindult a Next Gen, tehát most már muszáj villantani valamit, mert egyébként egyik platform holder sem bővelkedik játékokban. Még a Sony sem pedig neki legalább van, de valamit mutatni kell mindenképp az E3-on. Viszont nem vagyok benne biztos, hogy Gamescom kelleni fog. Most igazán végig gondoltam, és nem hiszem, hogy az, amit meg fognak tudni digitális formában, tehát trailer formájában mutatni a Gamescom-on, vagy a E3-on, ahhoz képest bármi érdemi ki fog jönni a Gamescom-on, vagy pedig valamelyiken irgalmatlan maszatolás lesz. Ezért fognak. Én már látom nagyjából, hogy hasonlóan fogják felépíteni, mint tavaly, meg tavaly előtt. Tavaly és tavaly előtt is egy darab PlayStation-es címre húzták fel az egészet. Tavaly jött a Death Stranding-re, ami a műsor végén ment, tavaly a Ratchet-ra. És mi van hozzá legközelebb megjelenésben? A Horizon. Valószínűleg Horizon fókuszú lesz egyébként. Én azt is el tudom képzelni, hogy hát, hogyha a Sony-ról beszélünk, a Microsoft kurva élet, hogy az Infinite-re fogja alapozni, és valószínűleg lesznek fejlesztői interjúk. Én el tudom képzelni, hogy a Microsoft fog egy külön blokkot szánni arra, hogy... Microsoft van külön blokkja a Gamescom-on. De azt tudom, de hogy azon belül külön blokkot fog arra szánni, hogy a fejlesztők elmondják, hogy ők hallgattak a community-re, meghallgatták a visszajelzéseket, nagyon koncentrálnak arra, hogy a legesszenciálisabb Halo élményt adják. Gyakorlatilag ez azt fogja mondani, hogy észrevettük, hogy szarul néz ki a játék, úgyhogy lecseréltük a teljes grafikai, az teljes minden asszettet lecseréltük, és most már jól néz ki. De ez megint azt, hogy meg lehet fogalmazni szépen is. Tehát nem kell úgy megfogalmazni, hogy szarunk rá, úgyis pénzünknél vagyunk, lásd CD Projekt Red. Tehát szerintem ezt így nagyon szépen be fogja csomagolni a Micro cellofánba, ezzel sok idő el fog menni, szerintem a műsornak körülbelül az egyharmadát azt határozottan el fogja vinni az Infinite, hozzáteszem kell is, lássunk belőle minél többet, meg egy kis simogatás a communitynek, az is kell, és ehhez nem nagyon lehet mit hozzátenni mondjuk a Gamescomon két hónap múlva. És egy Microsoftról beszélünk, ami egy meghatározó piaci szereplő. De a Sony-t is mondhatnám. És ha ők nem tudnak két hónapon belül érdemi tartalommal előrukkolni, akkor ki? Ez nem lehet igazat adok. Jött itt egy kérdés a cseten, megváltozott a véleményem a Returnalról, mármint, hogy AAA pozíciójára gondolva. Tehát, hogy gondolom, hogy arra gondolsz, hogy ugye mondtam nagyon sokszor, hogy én ezt nem láttam AAA játéknak. Igen, azt az előző reflektorban említettem, hogy nekem abszolút pozitív csalódás volt a Returnal. Főleg azért, mert szerintem eddig rosszul dolgoztam fel, hogy ezt a játékot hova is akarják pozícionálni, és nyilván azért nem tudtam elhelyezni a AAA piacon, mert AAA roguelite játék nem nagyon volt eddig. Viszont szerintem annyi mindent ad a maga a játék azon kívül, tehát a módján kívül, hogy egy roguelite játék, hogy abszolút, főleg a mostani felhozatalban. Tehát nekem az egy abszolút pozitív csalódás volt, és nagyon remélem egyébként, hogy jól fog teljesíteni. Egyébként érdekes, most nézegettem, mert most már szemezek vele, hogy megveszem én is. Nyilván nem akartam day one, mert ugye most a patch-ekkel is volt probléma, az utolsót talán vissza is vonták, de például árukeresőn top 1 volt. Igen. Mm-hmm. Hát nyilván a saját kategóriájában, tehát gondolom, hogy a PlayStation 5-ös játékok között. Vagy nem tudom, hogy oda PlayStation, tehát hogy egybe számolja az árukereső a PlayStation 4-es és 5-ös játékokat kategória szinten, de amikor megnéztem az áradását, akkor rajta volt oda a kis 1-es. Mm-hmm. Tehát, hogy szerintem jól fogy. Aha. Én nagyon remélem, hogy jól fogy. Nyilván szerintem itt a Sony se vár nagyon-nagyon durva eladási számokat, de azért remélem, hogy annyi össze fog belőle jönni, hogy a Housemarque-ot. Egyrészt szerintem behúzzák magukhoz, eladástól függetlenül, másrészt meg, hogy megelőlegezzenek nekik, vagy egy folytatást, vagy valami hasonló nagyobb projektet. Meglátjuk. Meglátjuk. Én örülnék neki, mindenképpen maradjanak meg. Egyébként pont azon gondolkodtam, hogy most felmerült bennem, hogy ne adj Isten, kivonulna a piacról az Xbox. Tegyük fel. Ma azt mondanák, hogy oké, ezt egy részükről befejezték, konzol nincs, Game Pass van, a Game Pass kiadják mindenhova, még elérhető mondjuk PlayStation és a többi. Lesz értelme innentől kezdve exkluzív stúdiókról beszélni? Hát figyelj, ez is igazából szerintem az a durva, hogy exkluzív stúdiókról most is csak a Micronál beszélünk, meg a Sonynál. Nintendo-nál nem szoktunk ilyenről beszélni. Nem, házon belül megoldja. Hát, de az se teljesen házon belül van, tehát ott is vannak fejlesztő stúdiók allokálva, vagy csak arról, hogy nem beszélnek. Igen, mert úgy ott vannak, de szerintem mit kell újra modellezni egy Márion? Vagy egy Pokémonon. Ja. Mindegy, miatt nagyon belemennénk. Nem akarom bántani. Bár valakik a kommentekben felvetették az YouTube-on, hogy keveset beszélünk a Nintendo-ról. Nem, ott a Monster Hunter Rise-ról. Ja, Monster Hunter Rise-ról kifejezetten. Az valamilyen szinten megértem. Most nyilván az még platform exkluzív. Majd elmondom, milyen volt, jó? Jó, de a Nintendo annyira, tehát annyira nem egy pálya. Tehát egyrészt maga az a pénzügyi modell is, amit követnek, meg ahogy a piacra tekintenek, meg ahogy azon részt vesznek, az annyira-annyira eltér minden mástól, hogy én óckodom egyébként abba a dologba belemenni, mert nem érzem magam túl otthonosan. Tehát ott hamar megcáfolnak. Na figyelj, is, de kapaszkodj belém, és majd vezetlek. Most talán a vizét jelentette meg a Nintendo ezt a Pokémonos fotózós játékot, Pokémon Snap-et, vagy mit tudom, úgy vagy, mint a rettelettel. Nagyon-nagyon durván. Uh-huh. És simán meglépi egy PS2-es játék szintjét grafikailag. Azt láttad, hogy a Microsoftnak a sztoriára feltöltötték az Animal Crossing-on? Volt egy ilyen kép, azt még címbe küldte, hát, és így átküldtem Sasának, hogy nézzem, és ott ennyinek előfordulnak néha, hogy ilyen torrent játékok fölkerülnek. Majd nézzetek utána, hogy Animal Crossing Microsoft, és ki fog dobni egy store oldalt, és tényleg fönt van, de valamilyen ilyen nem az a játék, hanem totál más. Jaj, azt tudom, volt ilyen a Nintendo-nak a sztoriában is felkerült egy ilyen Zelda klón, ahol egy az egyben volt kopizva a Zelda, tehát hogy textúrák mindenki volt, és ott árulták a saját platformjukat. Hát ez óriási volt. Vannak ilyen dolgok. Na, lesz még két rövid hírünk. Az egyik az azzal kapcsolatos, ezt az Epichez akartam kapcsolni, aztán később jött velem szembe a hír, úgyhogy végül ide külön írtam föl, mert nem csak az Epichet érinti, csak őket is. Ez már mégpedig az, hogy ugye sokszor beszélünk a Tencentről. Aki nem tudja, a Tencent az egy kínai mamutvállalat, ami a Kínában például teljesen monopól helyzetben van, mondjuk gaming szempontból. Rokon a 50 Centnek? Nem tudom. Zoli, szerintem nem. Bocsánat. Én akkor nem tudom, hogy tényleg nem tudom, mi az a táncát, vagy csak meg. Kínai mamutvállalat abszolút kizökkentesz megint, látod? Nehéz így. Bocsánat. Uralja a kínai piacnak a nagy részét, nem a Józsefvárosi ilyet, hanem az alapvetően a kínai... Mert óvatosan fogom. Már én is, igen, tehát látod, magaddal rántasz. Szóval az a lényeg, hogy egy iszonyatosan nagy vállalat Kínában, és neki van egy csomó érdekeltsége Kínán kívül is. Uh-huh. Jó példa erre, tehát az Epicnek a 40%-át birtokolja, illetve ott van a Riot Games, amit meg egy az egybe. Uh-huh. Illetve egy csomó minden tartozik oda, és nagyon sok befektetést is csinál. Most miért érdekes ez? Itt most egy kicsit szembe kerültek Amerikában a Committee on Foreign Investment-tel, ami gyakorlatilag a külföldi beruházásokat felügyelő hivatal? Uh-huh. Valami ilyesmi. És itt most ez magával hozhat egy olyan dolgot, hogy vannak erre bizonyos piaci szabályozások, tehát, hogy mit tudom én, egy adott piacon nem lehet monopoljogod. Uh-huh. Most konkrétan, amiben belekötöttek, az, hogy mivel ezeknek a, tehát azt hiszem az Epic is, a Riot az biztos, az amerikai központú, meg egyébként globális játékok, uh-huh. ezért a felhasználói adatoknak a kezelése. Ugye, mivel már a Trump kormány neki ment annó Kínának emiatt, ugye akkor éppen az volt, hogy akkor a kínai cégeket kivágják, tehát a Huawei, stb. Ugye ugyanezt akarják most is, hogy akár amerikai, legfőképpen amerikai felhasználói adatokat, hogy tehát bizonyítsák be, hogy biztonságosan tudják kezelni. Nem ezt akarják, akarnak egy okot találni arra, hogy szépen a Tencentet erről a piacról kirúgják. Ugye ez csak olyan szempontból lehet fontos, hogy ha ez és amennyiben ez átmegy, még nagyon gyerekcipőben van az egész dolog, akkor ez kérdéseket vethet fel például az Epicnél, mert az Epicben valami iszonyat mennyiségű pénzt önt a Tencent. A Riotban ugye szintén, bár a Riot azt nyilatkozta, hogy ők függetlenül működnek, de hát pontosan tudjuk, hogy nem. Uh-huh. Tehát, hogy ott is például a League of Legends egy csomó mindenben módosult, hogy idomuljanak a kínai piachoz. Uh-huh. Úgyhogy ez hosszú távon felvethet egy ilyen érdekes dolgot, hogy amennyiben kirúgják ugye a kínai pénzoldás mögött, mondom, szerintem nem fog átmenni, de próbálkoznak vele, akkor például az Epic megteheti el azt, hogy folyamatosan nyeli be mondjuk a store-ból a dolgokat. A Tencentről tudjuk egyébként, hogy mennyire önálló? Tehát mögött... Hát az annyira önálló, hogy gyakorlatilag a kínai kormánnyal ilyen szoros kötelék közben. Aha, eljártam, akkor sok mindent megmagyaráz. Úgyhogy, ja. Kínai kormánylő lője. Kezd elgurulni egy óta. Azt hiszem, kicsit túlhúztuk az adást, mert Zoli kezd fáradni. Na mindegy. Most kezdtek. Viszont ha már rájött, akkor átkötném az utolsó híre. Ugye megszokhattátok, hogyha van filmes hír, akkor azt szoktunk hozni. Hoztam megint egy Netflixes hírt. Oh. Ez most League of Legends, tehát rájött League of Legends vonatkozású. Ugye beszéltünk arról, hogy egyre több és több játékadaptáció készül Netflixre. Most ugye volt, ami élőszereplős, mondjuk az nem feltétlen játék, a Witcher nem feltétlen játékadaptáció volt, de ugye tekinthetünk rá úgy is, onnan többen ismerték, de ugye rengeteg játékadaptáció animálva felkerül, tehát ott volt a Dragon's Quest, ott volt a Dragon's Dogma, ugye jött nemrégiben a Dota, aminek már tudjuk, hogy készül a második évadja. Tehát ezek viszonylag jól mennek egyébként. Nem mondom, hogy minőségben mindegyik olyan nagyon jó, de viszonylag jól mennek a Netflixes platformon, és akkor most kaptunk bejelentést, hogy elvileg ősszel, ha jól emlékszem, ősszel, elindul a League of Legends animációs sorozat is, Arcane néven fog futni, és ebből láttunk egy nagyon rövid, tehát egy ilyen talán 10 másodperces teasert. Majd gondolom, hogy jön egy hosszabb is, de... Ez egyébként jól néz ki. Tehát ha így fog kinézni maga a sorozat is, nagyon-nagyon hajaz azokra, tehát arra a minőségre hajaz leginkább, amit a Riot egyébként is kiad a játék mellé, az meg egy elég magas minőség. Tehát ez jó. Jó hangzik. Úgyhogy én egyébként ezt pozitív dolognak tartom, mert ha és amennyiben minőségi módon tudják átültetni ezeket, azért tudjuk, hogy maguk a filmek, játékadaptációs filmek annyira nem mennek. Nyilván egy ilyen animációs sorozat se költségekben nem annyi, meg nem is kell neki annyit visszahoznia, de meg gondolom könnyebben is átültethető. Úgyhogy én örülök, ha ilyenek fognak jönni még. Azt egyébként lehet tudni, a League of Legendsnek van koherens története? Ó, milyen? Vagy lore, vagy milyen? Inkább csak lore van. Nagyon sokáig ilyen össze-vissza volt, de aztán amikor elkezdett nagyon felfutni a League, akkor építettek, tehát megpróbálták így összevonni a történetet. Van teljesen, tehát a YouTube-on rákeresett, hogy brutális lore van. Hát alapvetően minden... Azt nem kértem, a történeteket, hogy ebből kihoztak-e valamit. Van, folyamatosan fut. Tehát, csak nehéz, mert ugye most már több mint 150 hős van a játékban, és nyilván mindegyiknek van saját sztoria, és ezek egyébként össze is fonódnak. Aha. Most itt például, hogyha valamennyire ismertek a lore-t, akkor van két ilyen tech város, Piltover és Zaun, azt hiszem, hogy ezen a néven fut, ott fog játszódni. Aha. Ha esetleg karakterekkel is tisztában vagytok, Jinx és V, vagy Vi, nem tudom, milyen pontos kiejtése, ők vannak benne a teaserben. Jinx, mert nekem is mond valamit, tehát ő ilyen sláger figura. Ez a kicsit ilyen agyahagyott Chelsea, és a nővére a Vi, akinek meg ilyen nagy robot kezei vannak, és ő meg sheriff. Tehát akkor nagyon nem léptek ki a komfortzónát. Szerintem egyébként az építkezés arra fele, hogy ugye tudunk róla, hogy a Riot rengeteg LoL-hoz kötető projekten dolgozik, tehát CRPG-n, MMO-n, verekedős játékon mindenen, és mondjuk az MMO-hoz, hogyha fel tudnak vezetni egy történetet, ilyen formán, tehát te is hamarabb fogsz megnézni mondjuk egy 20 perces animációs részt, mint hogy végigolvasd a 1200 oldalas wikit. Nyilván, persze. Úgyhogy, mondom, ha minőségre olyan lesz, amilyen a teaserben volt végig, és nem lesz rossz a sztori, akkor én nagyon adom. És akkor ide kapcsolódnék még egyet, ha már a jó feldolgozásoknál tartunk. Castlevania utolsó évad, május 13, tehát jövő hét, ha jól emlékszem, ugye? Május 13, szerintem igen. Igen. Tehát valahogy egy hét múlva. Negyedik évad, utolsó évad. Aki még nem látta, szerintem pótolja be, az első két évad nagyon jó, a harmadik ilyen de az se olyan rossz, de a negyedik évadban most úgy néz ki, hogy le fogják zárni az összes történetet. Maga a sorozat brutálisan jól néz ki, tehát nagyon jó az animációja. Szerintem a történet se volt rossz. Mondom, akinek kimaradt, az nézze meg. Vagy aki szerette a Noel Castlevania-t. Egyébként ahhoz a címhez is mióta nem nyúlt a Capcom. A Capcom cím volt. Lord of Shadows volt talán utoljára. Lord of Shadows 2. Két rész jött, aha, ki tudom, 360-as érában kijött még két Lord of Shadows 2 volt. Aztán úgy valahogy ennyibe maradt a dolog. Úgy, pedig szerintem azok nem voltak. Ez ilyen God of War jellegű játék volt. Tök jó kis ekenszes, úgyhogy... Hát figyelj, hogyha bár mondanám, hogy ha szárnyal a sorozat, akkor lehet, hogy nekiállnak a Castlevania folytatásán, de hát mert szárnyal egy ideje a sorozat, úgyhogy nem tudom, a Capcom miért nem csinál semmit, szerintem ő így tök jól van a hát most ugye azon voltak, hogy nem menjenek csődbe. Most már lehet, hogy majd bátrabban nyúlnak hozzá ezekhez a címekhez. Aha. Jó, hát reméljük a legjobbakat, meg erre lehet ránézek erre a League of Legends-es dologra, mert ártani nem árt azt, hogy mégis miért. No, és akkor el is jutottunk a végére. Na most ahhoz képest, hogy ez egy rövidebb hét volt, ugye olyan szinten, hogy csütörtökre tettük a reflektort, nem pedig péntekre. Szerintem egész jól elbeszélgettük az időt, majdnem 3 óránál járunk. Nagyon köszönjük, hogy velünk tartottatok. Iszonyatosan örülünk, hogy 300 fölött volt egy időben. Igen, hogy tök jó fej volt mindenki, aki bekapcsolt egy második eszközt is maga mellett, hogy... Ja, de csak hogy meglegyen, mert ugye megszavaztatták. Igen. Fontos dolog még, ugye jövő héten természetesen reflektor megint, ha minden összejön, akkor szokott időben pénteken, 4 órától. Másik, vagyis két lényegi információ, az egyik, amit az adás ellen is elmondtam, ha van ötletetek, vagy hozzászólnátok, vagy vannak híreitek, gyertek Discordra, ott a reflektor szoba, oda bármit be lehet rakni. Ugye ma is szemezgettem belőle bőven, ez nekem is segítség, meg itt talán kicsit interaktívabbá tesszük az egész dolgot. A másik pedig az, hogy szombaton. 24 órás stream, és akkor Zoli elmondja a részletet, hogy ez hogy fog kinézni. Annyi lesz, hogy szombaton reggel 8-kor elkezdjük a 24 órás streamet, amit annak köszönhetünk, hogy megvolt az 50 szubolónk, amit ezúttal is köszönöm nektek. Reméljük, hogy minél többen leszünk így, és minél többen tartjátok érdemesnek azt, amit csinálunk. Reggel 8-kor elkezdjük, és kb. 2-3 óránként fogunk játékot váltani. jelenleg készül a menetrend, hogy ez pontosan hogyan is fog kinézni. Reményeim szerint ezt még ma ki fogjuk tudni rakni a Facebook felületünkre. Ha és amennyiben ez nem történik meg, akkor ez holnap. Erre holnap kerül sor. De péntekig mindenféleképpen látni fogjátok, hogy egész konkrétan hogy néz ki a 24 órás stream. Ja. Mi meg vedelni fogjuk az energiaitalat, meg a hát azért koffeines cuccokat. Van sok. Úgyhogy szerintem nagyjából remélem minél többetekkel fogunk találkozni, és ott majd dumálgatunk, míg az egyikünk játszik. Ilyen kettes csoportokban lesz, a kétfős csoportokban. Tehát aki játszik, a mellette lévő ember tudja majd figyelni a streamet, és sokan leszünk. Tehát így vetésforgóban. Úgyhogy gyakorlatilag mindenkit meg fogtok ismerni, akit hangról vagy arcról is az Otherworld-höz tudtok társítani. Szerintem nagyjából a végére értünk az Elti Reflektornak. Én nagyon köszönöm neked, hogy itt voltál. Én is köszönöm, hogy itt lehettem, és köszönöm nektek is, hogy velünk tartottatok. És nektek is, mert függetlenül attól, hogy bebusztoltátok a plusz készülékeket, megint rekord nézettséggel zártunk. És akkor, ha vissza akarjátok nézni az adást, hogy a SoundCloudon, Spotify-on fent lesz, és fent lesz a Watch csatornán is. Otherworld streamek néven keressétek YouTube-on, és akkor ott meg lehet nézni majd. Sziasztok! Sziasztok!